Patricia Blok en Twan van Peperstraten. Nederlandse scholen, universiteiten en het ministerie van Justitie moeten stoppen met het gebruik van Google kantoordiensten zoals Gmail, Docs en Classroom, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Er is veel onduidelijkheid over de verwerking van die persoonlijke gegevens. En de museumdepots zijn overvol. Zonde vonden een paar ondernemers en ze bedachten een online platform waarop je deze museumstukken kunt aanschaffen. De museumdepotshop is nu zo'n succes dat het internationaal gaat. Je hoort het straks in Blok en Twan, nu is het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Het kabinet wil geld en goederenstromen naar moskeeën en moskeescholen gaan beperken. Als die de democratische rechtsstaat ondermijnen, moeten die stromen kunnen worden bevroren, verboden of verbeurd verklaard. Minister Dekker wil dit als aanvulling op het wetsvoorstel dat hij al indiende na het parlementaire onderzoek naar ongewenste geldstromen vanuit onvrije landen van begin vorig jaar. Daarin stelde hij voor om inzage te geven in alle donaties van buiten de Europese Unie. De Tweede Kamer vond dat niet ver genoeg gaan. Een groot aantal websites wereldwijd heeft een uur plat gelegen. Onder meer Amazon, Reddit, PayPal en grote internationale media zoals de BBC, de New York Times en Le Monde kampten met problemen. De oorzaak was waarschijnlijk een storing bij Fastly. Dat is een aanbieder van zogeheten clouddiensten, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis. Wat dat bedrijf eigenlijk doet is niet veel anders dan informatie van websites eigenlijk doorsturen, maar dan vanaf een efficiëntere plek en op een efficiëntere manier, zodat mensen snel websites kunnen bezoeken. Ook als ze bijvoorbeeld op een plek zijn waar het bedrijf wat je bezoekt helemaal niet zit. Dus stel dat je in Nederland de New York Times wilt bezoeken, Amerikaanse krant, dan gaat dat via zo'n content distributienetwerk. Fastly onderzoekt nog wat de oorzaak is. Na 250.000 prikken met het Janssen-vaccin zijn er nog geen meldingen geweest van de bijwerking van trombose in combinatie met bloedplaatjes. Er zijn 2,1 miljoen AstraZeneca-prikken gezet met 20 keer een bijwerking. En KLM moet 116 ontslagen Martinair-piloten weer in dienst nemen. De piloten van Martinair Cargo hadden een zaak aangespannen nadat ze ontslagen waren na een reorganisatie in 2014. Een Britse politieagent heeft bekend dat hij Sarah Everard heeft ontvoerd en verkracht. De 33-jarige Everard verdween begin maart in Londen. Haar lichaam werd in een bos gevonden. De agent wordt ook verdacht van de moord op Everard, maar daarover heeft hij nog geen bekentenis afgelegd. In het MH17-proces zijn de rechters vanochtend begonnen met het bespreken van de toedracht van de ramp. Voor velen staat vast dat het vliegtuig door een boekraket is neergeschoten, maar in de rechtszaak wordt het hele onderzoek daarna nog eens tot in detail besproken. De rechters vinden het belangrijk dat de toedracht niet al aan het begin van het MH17-proces een vaststaand gegeven is, zo vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. En voor die rechters zijn dit nog geen vaststaande feiten. Ze vertellen nu wat het Openbaar Ministerie aandroeg, oordelen daar later over. Dat benadrukt de voorzitter steeds ook om te voorkomen dat er gedacht wordt dat de rechters hun oordeel al klaar hebben over wat er gebeurd is. Gisteren was de eerste dag dat de rechtszaak over het neergehaalde vliegtuig inhoudelijk werd behandeld. Er staan 4 verdachten terecht, 3 Russen en een Oekraïner. De ondergedoken Belgische viroloog Mark van Ranst ontvangt af en toe ook bedreigingen uit Nederland. Dat zei hij in het NPO Radio 1-programma 1-op-1. Er komen af en toe wel bedreigingen en dan neem ik contact op met de Nederlandse politie. En dan hebben die een zogenaamd stopgesprek met die mensen. Maar dat blijkt dan toch indringend genoeg te zijn om dat te stoppen. Dit is heus geen uitzondering. Virologen in andere landen die ontvangen ook doodsbedreigingen. Viroloog van Rans zit sinds half mei ondergedoken omdat hij wordt bedreigd door een Belgische extreemrechtse beroepsmilitair. Het is nog onduidelijk waar de man zich bevindt. Van Rans zei in het programma 1-op-1 ook dat de Nederlandse viruswaarheidvoorman Willem Engel een klimaat schept dat gezondheidsgevaarlijk is. Het weer, het is zonovergoten, maar geleidelijk in het binnenland stapelwolken. Het blijft wel droog. Vanmiddag wordt het 19 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Morgen is het ook vrij zonnig. Het wordt dan tussen de 22 en 26 graden. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van binnen tot online betalen. Get paid. CCV. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met predictive adaptive cruise control. Have it all. En rijd de Seat Tarraco al vanaf €37.490. En voordeel oplopend tot €5.000. De Seat Tarraco. Alleen voor jou en je familie. Kijk op seat.nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV Pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Blauwe vinvissen zijn de grootste dieren ter wereld, maar tegelijkertijd zijn ze heel moeilijk te vinden. Toch is er een nieuwe populatie ontdekt op een heel opmerkelijke manier. Namelijk met een bomdetector. En je voelt je ziek, maar je gaat toch werken omdat je de druk voelt van je leidinggevende of omdat het je niet lukt om een invaller te vinden. Corona zorgt voor onvoorspelbare drukte op de werkvloer en dat heeft zijn weerslag op de werknemers. Eerst de risico's van het gebruik van de kantoordiensten van Google. Nederlandse scholen, universiteiten en het ministerie van Justitie moeten stoppen met het gebruik van Gmail, Drive en andere diensten van Google. De reden? De producten van de techgigant voldoen niet aan de Europese privacywet, de AVG. Dat staat in vertrouwelijke adviezen van de autoriteit persoonsgegevens die in handen zijn van het Financiële Dagblad. Kortom, de hoogste tijd voor... Vijf vragen over... Het gebruik van Google-diensten door overheden. En die vijf vragen stellen we aan Kees Verhoeven, oud-Kamerlid voor D66 en oprichter van Bureau Digitale Zaken. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u zelf fervent Google-gebruiker? Wel van de zoekmachine. Maar verder gebruik ik eigenlijk geen kantoorpakketten van Google. Nee. Heel verstandig. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Wat gaat er eigenlijk mis volgens de autoriteit persoonsgegevens? Nou, de pakketten die Google op grote schaal aanbiedt aan allerlei organisaties, scholen, ziekenhuizen, overheden, die voldoen niet aan de privacyregels. Dus het is niet duidelijk of de persoonsgegevens die via de gebruikers van die pakketten, of die wel veilig terechtkomen. Het is ook niet duidelijk wat Google daarmee doet. Dus dat moet wel volgens de wet. En omdat die duidelijkheid er niet is, zegt de autoriteit persoonsgegevens, dit is niet in orde. Maar het blijft opmerkelijk. 2. De diensten van Google voldoen dus niet aan de AVG, de Europese privacywet. Hoe kan het dat we daar nu pas achter komen? De autoriteit persoonsgegevens is een toezichthouder met ongeveer 180 mensen in dienst. Op allerlei fronten moeten zij werk doen, vergunningen verlenen aan bedrijven. Ze moeten klachten afhandelen, ze moeten datalekken navolgen en proberen op te lossen. Die organisatie is enorm onderbemand. Er wordt nou helemaal niet zoveel onderzoek gedaan naar dit soort dingen. Dit hebben ze uit eigen gelegenheid gedaan. En zo is het aan het licht gekomen. En ik vind het eigenlijk nog knap dat ze dit gedaan hebben. Want ze zijn totaal overwerkt. Dus eerder een compliment dan dat ik zou zeggen, het is veel te laat. 3. Hoe heeft Google inmiddels gereageerd op deze kritiek? Ik heb nog niet de directe reactie van Google gezien. Maar ik weet zeker dat ze hier flink mee in hun maag zitten. Kijk, Google wil heel graag zoveel mogelijk klanten in zoveel mogelijk verschillende sectoren proberen te krijgen. Ze hebben natuurlijk een zoekmachine en ze verdienen heel veel geld met advertenties. Maar ze willen ook een concurrent worden van Microsoft, de grote kantoorpakkettenleverancier die we eigenlijk allemaal kennen. Ze proberen zich in te vechten in die markt, in die strijd tussen die techgiganten. En ja, dit is voor hun een gevoelige klap, want heel veel klanten of potentiële afnemers die zullen zeggen, ja, we moeten wel aan de wet voldoen. Zeker overheidsklanten, want die kunnen het zich niet permitteren om de wet te overtreden. Dus Ja, dit is voor Google heel slecht. Maar je zou verwachten van ze overtreden de regels sancties. Ja, er zullen zeker wel sancties volgen. Alleen die sancties die maken nooit zoveel indruk bij de grote techbedrijven. De autoriteit persoonsgegevens en ook de Europese Commissie heeft wel vaker boetes uitgedeeld. Maar die zijn zo'n klein deel van de jaaromzet dat niet echt pijn doet. Wat veel meer pijn doet, is als klanten weglopen. Dus ze zullen zeker wel op gaan treden en ze zullen zeker wel de problemen gaan oplossen en beter aan de wet van gaan voldoen. Maar niet omdat ze bang zijn voor sancties. Ze zijn veel banger voor het weglopen van klanten. Omdat dat nou eenmaal het grote geld is. 4. Eerder heeft ook al een groep van 130 grote bedrijven gewaarschuwd dat zij onmogelijk aan die Europese privacywet kunnen voldoen. Omdat zij afhankelijk zijn van Amerikaanse partijen zoals Google, Amazon en u noemde het al eerder Microsoft. Dus dit heeft een verdergaand effect dan de gebruikers van Google alleen. Ja. De enorme verwevenheid. Je zou kunnen zeggen, het is een enorme verwevenheid, het internet, van allerlei aanbieders, leveranciers. Eén grote keten met in het midden, in het centrum van die grote spinnenweb, een paar megabedrijven, waaronder Google en Microsoft en Amazon. Daar zijn we op heel veel gebieden van afhankelijk. Bijvoorbeeld ook bij het opslaan van onze data, de cloud, waar je het ook al vaker over hoort. We zijn volledig als Europa afhankelijk van die bedrijven. En daardoor is het heel lastig als je samen met die bedrijven een bepaald product ontwikkelt en dat bedrijf voldoet niet aan de wet, dan voldoe je zelf ook niet aan de wet. En dat is een probleem wat wel steeds meer aan het licht komt. Het betekent uiteindelijk dat Europa zou moeten beslissen hoe streng ze die handhaving doen en hoezeer ze de kleinere bedrijven die gebruik maken van Google, hoezeer ze die ook gaan aanspreken. Maar ik zou zeggen, begin bij Google en Amazon en Microsoft, want dat is eigenlijk de kern van het probleem. Tot slot. 5. Ja, hoe moet het nou verder met die overheidsinstellingen? Want die kunnen toch niet hals over kop stoppen met Google? Nou ja, het is een beetje een dubbele verantwoordelijkheid. Aan de ene kant vind ik dat overheden zelf ook veel beter na moeten denken over het gebruik van Google. Je ziet bijvoorbeeld dat overheden ook gebruik maken van Facebook om hun inwoners van de gemeente te informeren. Je ziet dat ze eigenlijk vrij blindelings gebruik maken van allerlei pakketten zonder goed na te denken. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze patiënten? Wat betekent voor de kinderen op onze scholen? Wat betekent voor de klanten bij de balie van de digitale balie van de overheid? Dus overheden moeten veel beter nadenken. Wat doen we nou eigenlijk met die grote pakketten en wat betekent dat? Ja, maar uiteindelijk zal Google heel snel zijn zaakjes op orde moeten brengen. Al is het maar om te voldoen aan de wet. Maar anders dus ook omdat die gemeentes anders geen kans hebben. Of geen keuze hebben, moet ik eigenlijk zeggen. Omdat ze anders gewoon zullen moeten overstappen naar Microsoft. Dus je zult zien dat Google vrij snel met een oplossing komt. Als dat niet zo is, ja, dan moeten gemeentes hun conclusies zelf trekken. En dan moeten ze overstappen naar een alternatief. Dankjewel. Kees Verhoeven, oud-Kamerlid voor D66 en oprichter van Bureau Digitale Zaken. Be De dames die we kennen van I'm So Excited, Jump and Fire uit 1982. The Pointer Sisters en Should I Do It? In Straatsburg debatteert het Europees Parlement vandaag over de invoering van het coronapaspoort. En daarmee zou reizen deze zomer een stuk gemakkelijker moeten worden. NOS-correspondent Kezia Hekster, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij hangen aan je lippen. Hoe is de stand van zaken van het coronapaspoort nu? Nou, het debat is afgelopen en er is ook al gestemd, maar de uitslag die komt pas morgenochtend. Maar je kunt er wel van uitgaan dat een overgrote meerderheid van het parlement daarmee heeft ingestemd. En dat betekent dat er per 1 juli inderdaad zo'n reiscertificaat gaat komen. En wat betekent dat concreet voor het reizen? Ja, er kan dus een QR-code worden afgegeven door het land waar je vandaan komt. En daarmee kan je in theorie door de hele Europese Unie reizen. En zo'n QR-code kan je krijgen als je 2 keer gevaccineerd bent. Ook als je een negatieve PCR-test hebt gekregen. Of als je kan aantonen dat je recent corona gehad hebt. En daarmee kun je dus toegang krijgen tot andere lidstaten. Ik zei al, dat is de theorie. Want het is nog maar eventjes de vraag of het echt zo soepeltjes gaat lopen als het parlement hoopt. Ja, het is nog geen einde aan alle onzekerheid. Nou, dat hoopt het parlement wel. En ze zeggen ook dat ze heel erg trots erop zijn dat ze dit in een recordtempo voor elkaar gekregen hebben. Maar uiteindelijk gaat het parlement niet over de grenzen van de landen. Dan gaan de landen zelf en ook over de gezondheid. Dus er kunnen aanvullende redenen zijn voor landen om extra eisen te stellen. Behalve die QR-code. Dus er kan bijvoorbeeld gezegd worden, we willen dat je nog misschien in quarantaine gaat of andere voorwaarden stellen. Het is wel zo dat daar dan voor toestemming moet komen van de Europese Commissie. Dus je kunt dat alleen om hele goede redenen doen. En de verwachting is van het parlement dat lidstaten toch veel meer af zullen stemmen en veel meer zullen coördineren dan vorig jaar gebeurd is. Maar goed, we moeten dat afwachten. Bijvoorbeeld met de kop opsteken van zo'n Delta-variant zou nog roet in het eten kunnen gaan gooien. Dus een einde aan onzekerheid, helaas, die durf ik niet te beloven. Dankjewel. NOS-correspondent Kezia Hekster. Een groep wetenschappers heeft in het midden van de Indische Oceaan een nieuwe populatie walvissen ontdekt. Bijzonder, want deze blauwe vinvissen zijn doorgaans moeilijk te vinden. We praten erover met Adriaan ter Braak, wetenschapsjournalist van Quest. Goedemiddag, Adriaan. Hallo. Ja, want het klinkt zo tegenstrijdig, hè? Blauwe vinvissen behoren tot de grootste diersoort en tegelijkertijd zijn ze heel moeilijk te traceren. Hoe kan dat? Ja, dat zijn er gewoon heel weinig. Er is op een gegeven moment een gigantische roof geweest in de oceaan op al die walvissen. En volgens mij heeft, denk ik, 10% daarvan heeft het uiteindelijk overleefd. Dus ze zijn heel schaars sowieso. Ook al zijn ze heel groot. Ja, als er heel weinig van zijn, dan kun je ze ook niet makkelijk zien. En ze zitten ook heel diep in de zee. Dus ja, dat is sowieso heel moeilijk waar te nemen natuurlijk. Ja, dat klinkt logisch. En hoe hebben ze deze nieuwe populatie vinvissen gevonden? Ja, dat is wel heel tof eigenlijk. Kijk, er staat heel veel apparatuur in de oceanen. Onder andere om bijvoorbeeld signalen op te vangen van atoombomproeven die eventueel plaats kunnen vinden. En al die data die wordt verzameld in die detectors, die wordt ook gedeeld met de wetenschap. Zodat de wetenschap kan kijken van wat gebeurt er allemaal. Want er gebeurt natuurlijk heel veel in de oceaan. En ja, er werd dus op een gegeven moment een heel raar signaal opgevangen. En dat bleek dus een soort walvislied te zijn. En toen zijn wetenschappers daarna gaan kijken. En die hebben toen dat signaal naast de liederen, zoals je dat noemt, van andere walvissen gelegd. En toen bleek dus inderdaad dat het er heel erg op lijkt. En dat het dus de kans heel groot is dat dat een populatie blauwe vinvissen is. Ja. Ja, zo klinkt het al een beetje. Ja. Wat kun je ons nog vertellen over het gezang van die blauwe vissen? Nou, dat dus elke populatie heeft eigenlijk een beetje zijn eigen soort lied. Dus het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Maar kijk, sommige walvissen die hebben een bepaalde taal waarin ze communiceren. En dat evolueert heel snel. Maar deze groep, dwergblauwe vinvissen, bij hun is het een stuk rustiger qua evolutie. Dus het blijft heel erg hetzelfde. Dus daarom weten ze ook vrij zeker dat dit een populatie blauwe vinvissen is. Want ze hebben het ook in de regio, het is maar wat je regio noemt. Maar in die delen van de zee zijn ze bekend met andere populaties. Dus ze weten ongeveer hoe die populaties klinken. En echt door data-analyse hebben ze nu geconcludeerd dat dit waarschijnlijk ook zo'n populatie blauwe vinvis is. Waarvan ze het bestaan nog niet wisten. Ja. Dus het is echt een hele complexe manier om zo'n groepje vissen te spotten. Maar het is wel heel cool dat het is gebeurd natuurlijk. Ja, want je zei al even, ze zijn schaars. Maar wat betekent het nou daadwerkelijk voor de walvisstand als dit echt zo is? Nou, dat op zich zal niet. Dat is op zich niet heel baanbrekend. Wat wel nog moet gebeuren ook, is dat ze daadwerkelijk visueel worden waargenomen. Want het is nu zo alsof je om de hoek een hond hoort blaffen. Dan weet je, oh, dit is een hond. Maar nu moeten we ook nog even kijken van, is dit wel daadwerkelijk wat we denken dat het is, voordat we concluderen dat daar daadwerkelijk blauwe vinvissen zitten. Dus dat is de eerste stap die moet plaatsvinden. En daarna is het, ja, je kunt er heel veel over te weten komen, ook over de zee aan zich natuurlijk. Oh, daar zit weer een groepje vissen. Dus daar gebeurt misschien ook andere dingen. Daar zijn weer andere soorten te vinden. En zo krijgen we ook langzaamaan een beter zicht op de oceanen en wat zich daar allemaal afspeelt. Dus dat is het vooral. En het is natuurlijk heel leuk dat er een populatie blauwe vinvissen bij is. Ja. Ander wetenschapsnieuws. Toen wetenschappers 20 jaar geleden aankondigden dat ze iemands DNA hadden uitgelezen, misten ze nog enkele stukjes. Inmiddels hebben we betere methodes om DNA in kaart te brengen. En is het uiteindelijk gelukt om het hele DNA van begin tot eind te lezen? Ja, eerst even de basics. Hoe zit het ook weer? Want onze genen zitten op lange DNA-moleculen. Ja, precies. Ja, op hele lange slierten eigenlijk, hè. En je moet je voorstellen dat het is eigenlijk een soort boek wat je kan schrijven. Maar in de letters, je hebt dan maar 4 letters. De T, C, A en G. Zo'n boek bestaat dan uit 3 miljard letters. Wat ongeveer dan zeg, 100 miljoen pagina's is. Dus dat is heel veel om dat allemaal in kaart te brengen. Dus wat wetenschappers 20 jaar geleden hadden gedaan, is hele tijd dat DNA in stukjes knippen en dat helemaal uitlezen. Daar heb je bepaalde technieken voor. En dan heb je op een gegeven moment een hele rits aan letters. En als je op een gegeven moment dat meerdere malen hebt gedaan, dan zie je op een gegeven moment dat in 2 van die slierten bepaalde overeenkomsten zijn. En als het lang genoeg duurt, dan kun je concluderen van, wacht, hey, dit is hetzelfde. Dus deze sliert kan ik aan elkaar leggen. Een soort voorspelbaarheid, Nou ja, je ziet gewoon, het is een beetje alsof je een boek pakt en je hebt de eerste 100 pagina's en van hetzelfde boek heb je de laatste 100 pagina's. En dan zal het zo zijn dat als het boek 150 pagina's is, dat de 50 pagina's ertussen overlappen. En dan weet je, oh, dit is hetzelfde boek. Dus dan kun je dat op elkaar drukken. En zo hebben ze dat ook altijd gedaan met DNA. Dus je hebt kleine stukjes, die pak je, die analyseer je. En op een gegeven moment weet je, oh, dit moet daarop liggen, dat moet daarop liggen. Maar sommige stukken, daar zit heel veel herhaling in. En dan kun je dus niet concluderen van, oh, wacht, dit kan ik zomaar aan elkaar sluiten. Want we weten niet precies hoe vaak dit stukje wordt herhaald. En die sequenties, ja, dat is eigenlijk waar de wetenschap nog niet wist van hoe dat precies zat. En dat hebben ze nu uitgevogeld door hele lange slierten te analyseren en een bepaalde technieken te gebruiken die heel goed zijn in dit soort stukjes goed analyseren eigenlijk. Dat is best knap en ook heel bijzonder. Maar hoe groot was het deel wat nog miste? Dat was vol. Oeh. Nu mist Adriaan ook eventjes. Maar 1% van het geheel. Dus dat was niet veel. En dat viel net een eventjes weg. Wat heel moeilijk te zien is. Ja. Adriaan, hoeveel procent zei je net? Een paar procent. Sorry, nee, het was volgens mij een paar procent, volgens mij 5% zoiets. 4-5% van, ja, dat hebben ze in stappen gedaan ook. Maar het laatste stapje was zoiets. En dat was ook op een stukje van het DNA wat heel moeilijk te zien was. Dus het is echt heel knap. Ik vind het is meer een symbolische mijlpaal natuurlijk dan dat we er heel veel nieuwe informatie uit kunnen gaan halen, omdat het maar zo'n klein deel is. Maar dat is toch wel heel cool. Want hoe hebben ze het uiteindelijk ontdekt, de wetenschappers, dit missende deel? Oh ja, wat ik net zei, ze hebben met speciale technieken hele lange slierten geanalyseerd, waardoor je dus op een gegeven moment heel goed kan zien waar al die herhalingen optreden. En zo met enige zekerheid kan zeggen van, al deze herhalingen moeten op die plek in de sequentie. Maar dat wordt een heel technisch verhaal. Maar ze hebben daar gewoon heel veel verschillende technieken voor gebruikt om op een gegeven moment tot de conclusie te komen van, dit is het complete genoom van de mens. Ja. Goed, dan nog even iets anders. Donderdag 10 juni, ongeveer 10:45, kunnen we een zonsverduistering aanschouwen. Wordt dit een volledige zonsverduistering? Nee, er wordt een hapje genomen door de maan uit de zon van ongeveer 30% aan de bovenkant. Dus hij scheert een beetje boven de zon langs, zeg maar. Ervoor, maar aan de bovenkant. Dus als je daarna gaat kijken, dan zie je dat het aan de bovenkant, dat er zo'n hap uit is en dat duurt ongeveer 2 uur. Dat is wel heel leuk. Ja, want dat gebeurt niet eigenlijk. Heel vaak de maan, dus is toch wel leuk altijd. De maan schuift tussen de zon en de aarde, hè? Ja, precies dat. Ja. En hoe moet je nou voorbereiden op een zonsverduistering als je die graag goed wil zien? Nou, kijk, je kunt natuurlijk niet direct de zon in kijken. Dus je hebt daar je kunt zo'n eclipsebrilletje kopen, waardoor je heel goed daarnaar kan kijken zonder dat je gelijk je ogen beschadigt. Wat je ook kan doen, is een puntje in een stukje karton prikken en daarmee het zonlicht vangen en dat weer projecteren op een papiertje. En dan zie je eigenlijk een soort afbeelding van de zon. En dan zie je daar ook heel mooi die maan zo in verschuiven. Dat is wel heel leuk om te doen. Maar ja, dat is gewoon heel leuk. Ik hou altijd van zonsverduisteringen. Want daarmee kun je ook heel erg direct zien dat de hemellichamen zich eigenlijk gewoon bewegen door de kosmos heen. En dat heb je vaak niet door in je dagelijks leven. Maar als je dat zo direct ziet, dan dat geeft dat toch wel een heel mooi gevoel van universaliteit. Of hoe je het wil noemen. Maar het is gewoon heel bijzonder dat je die plek hebt in de kosmos. En dat kun je dan heel direct zien. Nu zijn Twan en ik altijd heel druk om 11:15, hè, 's ochtends. Mm-hmm. Als we deze missen, ja, wanneer is dan onze volgende kans? Volgens mij volgend jaar oktober heb je weer eentje. Maar dat is weer hetzelfde. En als je heel lang geduld hebt, dan kun je over ongeveer 5 jaar eentje zien die ongeveer 90% tegenhoudt. Dus dan zie je hem echt heel goed voorheen gaan. Dus de komende paar keer is het weer ongeveer 30%. Maar de eerste kans is volgend jaar oktober. Dankjewel, Adriaan Ter Braak, wetenschapsjournalist van Quest. Carly Rae Jepsen uit 2012 en Call Me Maybe. Het is Wereldoceanendag. Fijne Wereldoceanendag, Twan. Gefeliciteerd. We praten met Max Jansen, bioloog en curator van het Koraalrif Aquarium in Burgerzoo. Wat kunnen we leren van deze mini-oceaan als het gaat over biodiversiteit en klimaatverandering? En over een uur is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met huisarts Roy Beijaert. Heb je vragen? Je kunt ze alvast insturen over corona, besmettingen, vaccinaties, klachten via de gratis Radio 1-app of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het is 3:30, tijd voor het nieuws met Jelle Visser. Het kabinet wil geld en goederenstromen naar moskeeën en moskeescholen beperken. Als die de democratische rechtsstaat ondermijnen, moeten die stromen kunnen worden bevroren, verboden of verbeurd worden verklaard. De ondergedoken Belgische viroloog Mark van Ranst ontvangt af en toe ook bedreigingen uit Nederland. Dat zei hij op NPO Radio 1. Hij zit sinds half mei ondergedoken omdat hij wordt bedreigd door een Belgische extreemrechtse beroepsmilitair. Het is onduidelijk waar de man zich bevindt. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 34 maanden tegen een voormalig bestuurslid van de Al-Houda-moskee in Geleen. De man wordt verdacht van het financieren van de terreurorganisatie IS. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 100.000 euro. En de Belgische poolreiziger en avonturier Dixie Dansercourt is overleden toen hij in een gletsjerkloof viel in Groenland. Met twee collega's maakte hij een tocht van 2000 kilometer op snowkites. Een snowkite wordt voortgetrokken op skis. De bel zakte door de sneeuw en viel met hoge snelheid naar beneden. Dansercourt maakte veel poolexpedities en wilde zo aandacht vragen voor klimaatverandering. Hij is 58 jaar geworden. Dankjewel Jelle. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie met Dennis Mooij. Goedemiddag. Goedemiddag. De A50 van Eindhoven naar Oss is nog steeds dicht bij Veghel door het ongeluk met die vrachtwagen. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A59. En Rijkswaterstaat verwacht nog steeds dat de weg rond een uur of drie weer vrij is. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Etteleur-West en Rukven staat 3 kilometer door een ongeluk. Extra reistijd is daar zo'n 20 minuten. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. De depots van musea puilen uit. Sinds anderhalf jaar kunnen musea terecht bij Museum Depot Shop. Zo verhuist kunst van de kelder naar de woonkamer. De Nederlandse families bedachten Jeroen Haring en Arjen Pels-Rijken en is inmiddels zo succesvol dat deze wordt geëxporteerd, om te beginnen naar Engeland. En de heren zijn hier te gast. Goedemiddag. Goedemiddag. Jeroen, om maar even met jou te beginnen. Hoe gaat dit in zijn werk en met welk doel? Hoe gaat het in zijn werk? Wij benaderen musea, of steeds meer musea benaderen ons. Zij hebben objecten die zij ontzameld hebben. En deze moeten ze kwijt, of willen ze kwijt. En was het voorheen zo dat het vaak via de achterdeur wegging of vernietigd werd, of wat dan ook. Wordt ons nu gevraagd om dat aan de man te brengen. En dat doen wij via een website. En dan denken wij meteen, zijn dat stukken van tientallen euro's of zijn het stukken van duizenden, misschien wel nou ja, tonnen? Ja, dat zou mooi zijn, dat laatste. Nee, het is de gemiddelde prijs ligt zo rond de 100 euro. Ook al zien we nu wel dat het de prijs oploopt. Dat is zeg maar wel de onderkant van wat musea aan spullen hebben. Maar wij denken en wij hopen dat Museum Depot Shop uiteindelijk ook een outlet is voor veel mooiere en duurdere spullen. Arjan, jullie hebben geen winstoogmerk. Hoe bepalen jullie dan die prijs van een museumstuk? Wij mogen van de musea zelf die prijs bepalen. We hebben natuurlijk een gemeenschappelijk belang. Dat doen we onder andere door research. Vaak kijken we ook gewoon wat er op andere winkels vergelijkbare producten of objecten doen. En dat is de manier waarop we het doen. En musea mogen een minimumprijs aangeven, maar in veel gevallen doen ze dat niet. En geef eens wat voorbeelden van wat we bijvoorbeeld zouden kunnen aanschaffen. We hebben een bakkersfiets gehad uit het Fries Museum. Meubels, schilderijen, veel gebruiksvoorwerpen. Dus je moet je realiseren dat de collectie die ontzameld wordt, is echt de onderkant. Het zijn of doublures of is oude meuk, zeg ik oneerbiedig. De echte duurdere spullen die ontzameld worden, die gaan allemaal via veilinghuizen en die komen niet zo snel bij ons. Maar naarmate wij ons beter hebben bewezen, zien we nu dat er wel steeds mooiere objecten onze kant op komen. Maar geen winstoogmerk. We hoorden laatst ook iemand zeggen dat. Nee, dus het is als volgt. We hebben dit ondergebracht in een stichting, een non-profit stichting. Ons bedrijf doet de werkzaamheden, krijgt daarvoor een vast bedrag van 50 euro per verkocht object. En dat krijgen we pas als het verkocht is. Dus wij hebben het voorgefinancierd en lopen het risico. En we krijgen per verkocht object uitbetaald. En wie kopen het? Zijn dat andere musea? Zijn dat particulieren? Nou, toevallig, meestal zijn het particulieren. Enkele keer is het een bedrijf. Wij verkopen af en toe eens een museum inventaris. Onder andere van Singalare was wat leuke dingen verkopen, vitrines. Het is bijna allemaal particulieren. En een enkele keer, wat wel opvalt, zijn mensen die in musea werken. En dan af en toe dingen tegenkomen en zeggen, hey, dat is toch wel erg leuk. Ik kan me ook voorstellen dat sommige stukken dat die gewoon historische waarde hebben. Dus dat het niet de bedoeling is dat die bij mensen thuis terechtkomen. Nou, het is wel zo, het hele proces van ontzamelen is een heel zorgvuldig proces. Musea die hebben onder andere een leidraad te volgen. Die heet Leidraad Afstoting Museale Objecten. En dat is een zodanig zorgvuldig dat zij ten eerste teruggaan naar eventuele gevers. Dat zij andere musea hebben benaderd, willen jullie het niet hebben. En als dan nog steeds niemand het wil, dan kan het worden afgestoten. Dus dat gaat niet. Dat zijn lange processen, ook dure processen. Dus het is niet zomaar zo dat musea het zomaar zaken aan ons doorgeven. Het lijkt me zo lastig voor zo'n conservator. Wanneer doe je iets van de hand? Ja, definitief, hè? Want dat is het eigenlijk. Het is ook vloek in de kerk. Hè. De meeste musea willen, of conservatoren willen er niet aan geloven. Maar tegelijkertijd hebben ze allemaal een collectiebeleid. En daarin wordt geformuleerd hoe het moet gaan. En ik kan je voorstellen, zo'n museum als Volkenkunde die heeft 5000 of 500 speren uit eenzelfde gebied, dezelfde periode. Daarvan kan je rustig zeggen. Ze staan altijd in het depot en die komen niet meer op zaal. Dan kan je ook 400 wegdoen en 100 houden. Ja. Dus als je doublures hebt, als het niet meer tot je collectiebeleid hoort, of als het zodanig oud is dat het gewoon geen toegevoegde waarde meer heeft, dan zullen ze dat ontzamelen. Nog even, als ik mag, terug te komen op je opmerking. Wij worden wel eens benaderd door partijen, met name vanuit de overheidswegen, zeggen, kunnen jullie niet die objecten blijven volgen? Omdat het uit het museum komt, zou het fijn zijn dat we kunnen zien waar die objecten uiteindelijk naartoe gaan. Nu hebben we voor een andere webwinkel, collectioneurs, hebben we een samenwerking aangegaan met een Amerikaans bedrijf dat heet Artery. En daarin slaan we die gegevens op in de blockchain. Nou, en die techniek zouden we ook kunnen toepassen voor de Museum Depotshop, waarmee al die objecten eigenlijk voor altijd in de blockchain worden vastgelegd. Wat is het meest bijzondere item dat op jullie site heeft gestaan? Tandartsstoel van 150 jaar oud. Tandartsstoel. Ik zou er niet zoveel verbieden, maar een beetje nare herinneringen, maar toch. Nou, die zijn voor 500-600 euro gegaan naar een tandarts of een kapperwinkel. Die hebben ze gekocht. Want Jeroen, jullie krijgen de stukken van musea. Krijgen jullie ook wel eens stukken aangeboden van particulieren? Ja, dat gebeurde vrij veel. Onze eerste tegenvraag was dan, ben je dan een museum? En het antwoord is dan nee. Zo, nou, dan kunnen we met het museum de post shop, kunnen we niks. Maar omdat dat gebeurde, zijn wij wat Arjen al noemde, een andere webplatform begonnen. Dat heet Collectioneurs. En dat is van verzamelaars voor verzamelaars. En daar komen we veel mooiere stukken tegen, mooiere schilderijen. En die verkopen we ook. En nu dus internationaal. Hoe is dat gegaan met Engeland? Nou ja, er zijn dus studies gebleken dat we met name Noord-Europese landen het ontzamelen minder vloeken in de kerk vinden dan bijvoorbeeld de zuidelijke landen, Zuid-Europese landen. En Engeland is er één van. Dus we zijn gewoon op een gegeven moment daar naartoe gegaan. We hebben wat gesprekken met de musea gevoerd. En langzaam maar zeker kwam men erachter dat dit ook wel erg interessant was. Ja. En nu? Sky the limit wat betreft toekomstdromen? Ja. Eigenlijk is het een heel schaalbaar concept. We beginnen nu in Engeland. Daar heeft de Ethics Committee, dat is ook een officieel orgaan, uiteindelijk bevestigd dat ons vorm van verkopen acceptabel is. Duitsland is de volgende markt. Dan gaan we naar Denemarken. En we hebben bijgedragen aan een boek van wetenschappers en museummensen in Amerika over ontzamelen. In de pandemic, in de COVID-periode. En dat zou ook eens kunnen leiden dat we vrij snel in Amerika actief gaan worden. Tot slot, Jeroen, eventjes de consumenten vragen. Krijg ik een certificaat van echtheid en heb ik garantie? Je krijgt een certificaat van origine. Dat wil zeggen dat wij aangeven uit welk museum het komt. En heb je garantie? Ja, het zijn webverkopers, dus je kan altijd binnen 14 dagen terugbrengen. Museumdepotshop.nl. Dankjewel Jeroen Haring en Arjan Pels-Rijke. Het kabinet wil geld en goederenstromen naar moskeeën en moskeescholen beperken. Als die de democratische rechtsstaat ondermijnen, moeten die stromen kunnen worden bevroren, verboden of verbeurd verklaard. Dat is de kern van een wetsvoorstel van demissionair minister Dekker. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat geldstromen uit het buitenland stilgelegd kunnen worden. Als er een sterk vermoeden is dat met dat geld invloed wordt gekocht in maatschappelijke instellingen. Ja, die daarmee dingen doen die we niet willen. Die daarmee eigenlijk aanzitten tot haat, geweld en discriminatie. Dit is al een lange tijd een zoektocht naar wat kunt u hier nu als kabinet aan doen. 7 maanden geleden kwam u ook al met een plan. Was dat dan niet afdoende? 7 maanden terug kwam ik met een wetsvoorstel die het mogelijk maakte om in ieder geval inzicht te krijgen in waar komt dat geld nu precies vandaan. En we zijn als kabinet heel lang bezig geweest om te kijken of we geld uit bepaalde landen konden blokkeren. Denk bijvoorbeeld uit landen uit het Midden-Oosten. Dat bleek gewoon te ingewikkeld. Nu hebben we een manier gevonden om eigenlijk veel meer te kijken naar wat gebeurt er met dat geld. En als dat geld wordt ingezet om daarmee de rechtsstaat te ondermijnen, ja, dan heb je ook een titel om de rechter te vragen dat geld te bevriezen en eventueel verbeurd te verklaren. Dat is een belangrijk punt in uw wetsvoorstel. Namelijk als er dus sprake is van ondermijnende activiteiten, ondermijnend aan de rechtsstaat. Maar dan kun je toch al lang naar de rechter stappen? Nou, de rechter kan op dit moment natuurlijk strafrechtelijk vervolgen. Maar als het gaat om het stilleggen van organisaties of van geldstromen aan organisaties, ja, dan ontbreekt op dit moment een wettelijke titel. Met het wetsvoorstel dat er nu al in de Kamer ligt, krijgen we in ieder geval beter inzicht. Als bijvoorbeeld burgemeesters het vermoeden hebben, hé, hier is meer aan de hand. Maar ja, die zeiden ook, ja, en als we dan zien dat er meer aan de hand is, wat kunnen we dan doen? Dan staan we nog steeds met lege handen. En daar hebben ze terecht punt. Vandaar ook deze aanvulling op het wetsvoorstel om dan vervolgens ook dat geld te kunnen bevriezen. Maar als u dat zo belangrijk vindt, waarom komt u dan niet gewoon met een verbod op dat soort geldstromen? Omdat het heel moeilijk te bepalen is welke geldstromen je dan zou moeten verbieden. Want zijn dat geldstromen uit bepaalde landen? Dat hebben we al eens een keer geprobeerd. En dan zeggen heel veel experts en ook de Raad van State, ja, je kan niet zomaar zeggen dat geld uit bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of uit Kuwait per definitie verdacht is. Nee, maar dan blijf je in de situatie zitten dat het dus heel moeilijk is om die geldstromen echt aan te pakken. Dat zou dus, zeggen ook andere experts, te doen zijn met een verbod. Nou, je kunt het nu verbieden als je zegt, hé, er is geld en dat wordt voor op een manier aangewend waarbij ook onze rechtsstaat in gevaar komt, waarmee de vrijheden van anderen worden ingeperkt. En dan heb je een titel om de rechter te vragen, zorg dat dit geld stopt. Minister Dekker voor Rechtsbescherming in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stans. Zometeen gaan we het hebben over Wereldoceanendag en ziek naar werk door financiële problemen. Ja, corona zorgt voor onvoorspelbare drukte op de werkvloer en dat heeft zijn weerslag op werknemers. Maar eerst neem ik je mee terug naar de zomer van 1983. Beetje vals zingen en toch een nummer 1 hit scoren. Ryan Paris deed het met Dolce Vita. luistert naar NPO Radio 1, Blok en Twan. En dit was Ryan Paris met Dolce Vita. NPO Radio 1, Blok en Twan. Vandaag is het Wereld Oceanendag. En het doel van deze dag, die in 2008 door de Verenigde Naties in het leven is geroepen, is om mensen bewust te maken van hoe we omgaan met de oceanen. Burgers Ocean in dierentuin Burgers Zoo is sinds zaterdag weer open voor bezoekers. Het tropisch koraalrif aquarium van 8 miljoen liter water moet bezoekers bewust maken van de schoonheid van de natuur en het belang om die natuur te beschermen. Max Jansen is bioloog en curator van Burgers Ocean. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is het zo belangrijk om middels publieks aquaria bewustwording te creëren voor de schoonheid en het belang van het oceaanleven? Nou, het is, de oceaan is natuurlijk een bekend gegeven voor iedereen. De Noordzee voor de Nederlanders natuurlijk helemaal. Maar onder water kijken is toch niet voor iedereen weggelegd. Dus het is natuurlijk fantastisch als je in een aquarium kan staan, droog, en toch dan de schoonheid van allerlei dingen onder water kan laten zien. En dan maak je dan ook een stuk bewuster van, ja, wat is nou eigenlijk een oceaan en wat komt er nou allemaal bij kijken? Ja. Hier in de Ocean hebben we dan vooral een koraalrif wat we laten zien. Maar ook dat geeft toch een heel mooi beeld van de natuur zelf. Want we kennen natuurlijk allemaal de berichten over de plastic soep in de oceanen. Worden oceanen op nog meer fronten bedreigd? Ja, het gaat niet zo goed hoor met alle oceanen. Want wat dat betreft maken we er als mensheid toch wel, maken we er wel een zootje van. Kijk, klimaatverandering is toch wel een van de grote problemen, ook voor de oceanen. Want die worden gewoon te warm in sommige gebieden. Zo zijn er bijvoorbeeld bij de koraalriffen, eigenlijk in de tropen. Ja, daar wordt het water eigenlijk in bepaalde periodes echt te warm, waardoor de koralen daar afsterven. En eigenlijk een heel rif verdwijnt. Dus dat is wel een afschuwelijke. Daarnaast is vervuring van het water wat heel erg speelt. Hè, omdat we zoveel verbranden. En ook met de auto's, met de industrieën, met alles wat we doen, komt er gewoon heel veel koolstofdioxide vrij. En dat komt ook deels weer terug in de oceanen, waardoor het wat zuurder wordt. Waar ook de dieren op reageren. Ja. En dan natuurlijk de vervuiling. Plastic, maar ook gewoon vervuiling wat we allemaal zo de oceaan in laten lopen. Van, dan is het lekker weg. Bij jullie koraalrif aquarium kunnen jullie eigenlijk de ideale situatie creëren. Wat kunnen we daarvan leren als het gaat om de echte oceaan? Ja, nou, ik heb eigenlijk altijd geroepen bij het koraalrif aquarium, waar we echt een natuurlijk koraalrif willen laten ontwikkelen, heb ik eigenlijk altijd geroepen van, ja, we proberen hier de natuur te kopiëren. En ja, dat klinkt heel makkelijk om dat te zeggen, maar in de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig te zijn, want het is toch echt ingewikkeld hoe dat in elkaar zit. Zowel chemisch, maar ook biologisch en ecologisch. Dus het was echt een hele leuke studie. Alleen de laatste jaren gaat het zo slecht met de natuurlijke koraalrif dat ik niet eens meer durf te zeggen dat we er dan nu natuur aan het kopiëren zijn. Dus wat dat betreft heb je daar wel een heel belangrijke boodschap te vertellen. En daarnaast kan je in aquaria en dierentuin ook gewoon heel goed samenwerken met alle natuurbeschermingsprojecten. Kennis die wij kunnen delen. Hier hebben we namelijk het dier echt gewoon vlak bij de pak. Dus daar kan je heel veel praktisch onderzoek aan doen, wat weer gebruikt kan worden in natuurbeschermingsprojecten. Bijvoorbeeld rifrestauratie, koraalrifrestauratie. En dat soort dingen zijn wij druk mee. Want jullie staan ook bekend om jullie succesvolle koralenkweek. Kunnen jullie dan ook koralen die jullie hebben gekweekt loslaten in de natuur? Nou, dat zou theoretisch wel kunnen. Wij sturen ieder jaar honderden koralen naar collega-aquaria. Dus die hoeven dan geen koralen meer uit de natuur te halen. Wij kweken dat allemaal zelf hier. Het groeit zo hard nu dat we gewoon koraal over hebben. Dus ja, potentieel zou je denken, oh, dat zou leuk zijn om die terug in de natuur te zetten. Het probleem echter is dat dat nog niet zo simpel is. Want het terugplaatsen van dieren in de natuur of planten in de natuur, daar zitten hele strenge regels aan. En dat is natuurlijk ook maar goed ook. En een van de regels bijvoorbeeld is dat je precies moet weten waar het dier van origine vandaan komt. Het is de koralen die wij hier hebben. Dat zijn vaak hele kleine stukjes die ik gekregen heb van collega-aquaria in Berlijn of Parijs Spanje, Madrid. Van allerlei verschillende aquaria. Dus ik weet niet waar ze van origine, van welk rif ze afkomen. En een ander probleem is dat je ook niet altijd weet of je niet stiekem een ziekte uit gaat zetten in een gebied. Dus dit zijn zaken waar echt nog heel veel aandacht en heel veel onderzoek voor nodig is om dat te durven doen. En om dat te kunnen en mogen doen. En daar zijn we wel druk mee. Een van de projecten waar we nu op het moment binnen de publieke aquariumwereld naar aan het kijken zijn, dat is echt een wereldproject, is dat we willen gaan kijken of we koralen uit de natuur kunnen halen, waar we precies van weten waar ze vandaan komen. En dan heb je opeens wel de mogelijkheid dat je genetisch de juiste soort en de juiste groep weer terug kan zetten in zo'n gebied. Dus die kennis heb je, die voorkennis heb je wel nodig. En dat willen we nu met alle publieke aquaria willen we dat opzetten, dat project. Dat wordt natuurlijk een vele jaren project, maar daardoor krijg je wel de mogelijkheid om koraal als een soort arkfunctie in je aquaria te kunnen houden en potentieel ooit weer terug te zetten in de natuur. Klinkt vooruitstrevend. Dat is heel vooruitstrevend. Ik moet ook eerlijk toegeven dat we nog wel even moeten gaan kijken of het natuurlijk allemaal lukt. Want ja, ieder koraal is wat dat betreft toch wel heel specifiek met de omstandigheden hoe je hem kan houden. Sommige zijn vrij makkelijk te houden, maar er zijn heel veel soorten koraal die toch wel een vrij specifieke omgeving nodig hebben qua waterbeweging, qua licht, qua waterkwaliteit. Van allerlei zaken komen daarbij kijken, qua voeding. Dus het is nog niet zo simpel om al die koralen in leven te houden. Maar ik denk wel dat het gewoon heel goed is om de arm ineen te slaan en te gaan kijken of we zo'n soort ark kunnen gaan creëren. En de waarde van de dieren die je dan in het aquarium hebt zitten ook te verhogen daardoor. Want u vraagt van, kan je niet het overschot aan koralen uitzetten in de natuur? Ja, dat is natuurlijk fantastisch als ik daar ja op kan gaan zeggen. En nu kan dat nog niet. Ja. Dankjewel, Max Jansen, bioloog en curator van Burgers Ocean. Blok en Twan. Consumentennieuws. Voor mensen met een kantoorbaan is meestal wel duidelijk, ziek zijn is thuisblijven. Maar voor veel mensen met een flexcontract of een niet-kantoorbaan gelden hele andere regels. Maar liefst 40% van die medewerkers ging daarom wel eens ziek naar werk om financiële redenen, blijkt uit onderzoek onder bijna 1200 Nederlanders. Maarten de Bol is van Quinix, een bedrijf voor werkoptimalisatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn eerste vraag, mensen met een niet-kantoorbaan, waar moeten we dan aan denken? En hebben Twan en ik dat ook? Ja, nee, zeker. Jullie hebben dat ook. Jullie worden ook ingeroosterd in een dienst. Maar meestal, radiopresentatoren, er zijn er niet zoveel van. Je moet vooral denken aan mensen die in de supermarkt werken, in distributiecentra, de zorg natuurlijk. Eigenlijk iedereen waar een rooster wordt voor gemaakt. En die moet opdragen op het moment dat zij zijn ingeroosterd. En 40% van de medewerkers geeft aan wel eens ziek naar werk te zijn gegaan. Waarom doen ze dat? Welke redenen geven ze op? Ja, vaak zie je toch dat zij, of soms zeker ook buitenlandse medewerkers, niet goed in hun recht staan. Dus dat is natuurlijk een probleem. Maar het is ook dat zij dus zich verantwoordelijk voeren voor het bedrijf waar ze voor werken. En ze moeite hebben om hun dienst bijvoorbeeld te ruilen met een medewerker. En dan toch uiteindelijk opdraven om te werken. Dus het is vaak ook uit goede bedoelingen. En ook vaak zie je dat de eerste dag dat je ziek bent voor eigen rekening is. En ja, als je het geld nodig hebt, dan heb je natuurlijk een grote prikkel om dan toch te denken, nou, het is maar een verkoudheid, ik ga toch naar werk. Alleen ja, afgelopen jaar is dat natuurlijk iets anders uitgepakt met een kleine verkoudheid. Maar is dat niet afmelden gewoon door een te hoge drempel? Door een te hoge drempel? Ja, die mensen over moeten, dat ze dat gewoon niet durven, misschien toch niet aankunnen om zich ziek te melden? Ja, het is natuurlijk heel gewoon dat mensen zeggen van, ik moet me niet aanstellen, ik moet gewoon alsnog naar werk. Maar het is ook een stukje flexibiliteit die ontbreekt. Dat ze niet makkelijk een dienst kunnen ruilen met een medewerker. Dat ze niet goed inzicht hebben. Dat ze op een ander moment bijvoorbeeld die dienst wel kunnen inhalen. Zodat ze geen salarisverlies hebben. Op die manieren zijn er eigenlijk weinig systemen in werking bij de meeste werkgevers. Dat ze alsnog kunnen werken op het moment dat ze niet meer ziek zijn. Ja. Wat zou nou anders moeten voor medewerkers van zo'n niet-kantoorbaan? Ja, een hoop dingen natuurlijk. Kijk, ten eerste zou het heel fijn voor hun zijn als ze zich niet schuldig voelen als ze niet komen opdagen. Maar dit is natuurlijk een probleem bij de werkgever, die natuurlijk veel drukker ook oplegt dat ze wel naar kantoor moeten gaan. En als je kijkt naar dat ze op een ander moment zouden kunnen werken, als ze beter inzicht zouden kunnen hebben welke diensten er wel beschikbaar zijn, of dat ze makkelijker diensten onderling kunnen ruilen, ja, dan zouden ze dat kunnen doen. Maar dat zie je eigenlijk weinig bij werkgevers. Werkgevers publiceren roosters vrij stug, om zo maar te zeggen. Het wordt ver van tevoren gecommuniceerd. En er zit weinig flexibiliteit erin. Dat is het rooster aanpassen op het laatste moment, wanneer er mensen niet beschikbaar zijn, of wanneer er bijvoorbeeld de vraag toeneemt en dat ze alsnog onderbezet zijn. Want dat vond ik een interessant punt in jullie onderzoek. Jullie hebben gevraagd aan mensen, wat heb je liever, een flexibel rooster of een hoger salaris? Nou, Twan. Die vraag stel je aan mij? Ja, dus flexibel rooster. Dus dat je bijvoorbeeld om 12 uur 's avonds dit programma kan presenteren. Of liever gewoon een hoog salaris? Nou, ik ben liever wat flexibeler, maar ik ben waarschijnlijk een uitzondering, of niet? Ja, want wat was de uitkomst, Maarten?

Zieke kinderen willen meer zeggenschap over de behandeling die ze krijgen. Want artsen kijken te veel naar de aandoening en luisteren te weinig naar de kinderen zelf. Staat in het vandaag verschenen rapport Mijn Zorg, Mijn Zaak. En heb je zelf ervaren dat de artsen te weinig rekening houden met de wensen van je kind? Laat het ons dan weten via de gratis Radio 1-app. En de koloniën van weldadigheid in Drenthe zijn genomineerd voor een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Historicus Angeli Sens schreef een biografie over de geestelijk vader van deze kolonies, Johannes van den Bos. Je hoort het zo meteen in Blok en Twan, eerst het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Het gaat nog altijd de goede kant op met de coronacijfers. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Het aantal nieuwe positieve tests lag de afgelopen week met bijna 14.500, 30% lager dan de week daarvoor. Onder kinderen nam het aantal positieve tests wel minder snel af. Dat zou volgens het RIVM te maken kunnen hebben met de opening van de scholen. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde verder. Op de intensive care is het aantal opnames met ruim 40% gedaald. Er liggen nu 937 mensen met corona in een ziekenhuis. Het kabinet wil geld en goederenstromen naar moskeeën en moskeescholen kunnen beperken. Als die de democratische rechtsstaat ondermijnen, moeten die stromen kunnen worden bevroren, verboden of verbeurd worden verklaard. Minister Dekker wil dit als aanvulling op het wetsvoorstel dat hij al indiende na het parlementaire onderzoek naar ongewenste geldstromen vanuit onvrije landen van begin vorig jaar. We zijn als kabinet heel lang bezig geweest om te kijken of we geld uit bepaalde landen konden blokkeren. Denk bijvoorbeeld uit landen uit het Midden-Oosten. Dat bleek gewoon te ingewikkeld. Nu hebben we een manier gevonden om eigenlijk veel meer te kijken naar wat gebeurt er met dat geld. En als dat geld wordt ingezet om daarmee de rechtsstaat te ondermijnen, ja, dan heb je ook een titel om de rechter te vragen dat geld te bevriezen en eventueel verbeurd te verklaren. Een groot aantal websites heeft een uur plat gelegen. Onder meer Amazon, PayPal en de BBC en de New York Times kampten met problemen. De oorzaak was waarschijnlijk een storing bij Fastly, dat is een aanbieder van clouddiensten. De ondergedoken Belgische viroloog Mark van Ranst ontvangt af en toe ook bedreigingen uit Nederland. Dat zei hij op NPO Radio 1. Van Ranst neemt na zo'n bedreiging altijd contact op met de Nederlandse politie. En na 250.000 prikken met het Janssen-vaccin zijn er nog geen meldingen geweest van de bijwerkingen van trombose in combinatie met bloedplaatjes. Er zijn 2,1 miljoen AstraZeneca-prikken gezet met 20 keer een bijwerking. Luchtvaartmaatschappij KLM moet een groep ontslagen Martinair-piloten weer in dienst nemen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. 116 vrachtvliegers van Martinair Cargo hadden de zaak aangespannen. Ze waren ontslagen na een reorganisatie in 2014... waarbij Martinair werd ondergebracht bij de KLM-groep. Zo vertelt hun advocaat. Dus hun arbeidsovereenkomst met Martinair, ja, die eindigde. Maar deze mensen zeiden, ja, ho ho, eigenlijk zijn wij in dienst bij KLM... omdat KLM onze onderneming zover heeft overgenomen, geïntegreerd, dat die feitelijke exploitatie nu bij KLM ligt. Dus wij zijn eigenlijk KLM-werknemers en hadden dus niet ontslagen kunnen worden. De piloten moesten weer onderaan beginnen bij KLM met verlies van arbeidsvoorwaarden. Volgens de vrachtvliegers hadden ze dezelfde rechten moeten krijgen als KLM-piloten. Het Hof geeft ze daarin dus nu gelijk. De Belgische poolreiziger en avonturier Dixie Dansercourt is overleden toen hij in een gletsjerkloof viel in Groenland. Met twee collega's maakte Dansercourt een tocht van 2000 kilometer op snowkites. Een snowkite wordt voorgetrokken op skis of op een snowboard. Dansercourt zakte door de sneeuw en viel met hoge snelheid naar beneden. Reddingswerkers hebben uren gezocht bij de gletsjer, maar het lichaam is nog niet teruggevonden. Dansercourt stond bekend om zijn poolexpedities. Hij wilde zo aandacht vragen voor klimaatverandering. Hij is 58 jaar geworden. In Duitsland heeft de voetballer Silas Wamangituka van VfB Stuttgart een opmerkelijke onthulling gedaan. De Congolese speler blijkt in werkelijkheid een andere naam te hebben en ook een jaar ouder te zijn dan in zijn spelerspaspoort staat. Silas zegt zijn identiteit onder druk van een frauduleuze makelaar te hebben veranderd. De Congolees speelde eerst in België. Wamangituka scoorde afgelopen seizoen 11 keer in de Bundesliga. Met een geschatte marktwaarde van 25 miljoen euro is hij de duurste speler van Stuttgart. En dan het weer. Het is zonovergoten, maar geleidelijk in het binnenland stapelwolken. Wel blijft het droog. Vanmiddag wordt het 19 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten. Ook morgen is het vrij zonnig. Het wordt dan tussen de 22 en 26 graden. Jelle, wederom veel dank. De verkeersinformatie dan. Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goedemiddag, Twan. Ik begin met goed nieuws, want de A50 bij Veghel is weer open. De weg is een tijd lang dicht geweest vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Maar je kan er nu dus weer langs. Bij Amsterdam staat er file op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Landsmeer en Zeeburg 10 minuten vertraging door een pechgeval. En de A58 Breda, Bergen-op-Zoom tussen Etten-Leur en Rukve zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Verkeer via richting Roosendaal kan omrijden via de A16 en de A17. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Ontdek de BMW 5-serie Business Edition op bmw.nl. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu tijdelijk vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Vraag een proefrit aan op mini.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland moeten per direct worden gesloten of beveiligd. Sinds 2003 verschijnen er al rapporten die dat bevestigen. En bijna 20 jaar later zijn er dat er nog steeds 280 onbeveiligde spoorwegovergangen dus. Hoe kan dit zo lang duren? En vrijdag begint het Europees kampioenschap. En daarom blikken we deze week terug op de meest memorabele EK-wedstrijden uit het verleden. Vandaag de wedstrijd tegen Frankrijk op het EK 2008 met Jan-Joos van Gangelen. Eerst kinderen willen meepraten in het ziekenhuis. Er moet meer geluisterd worden naar zieke kinderen. De kinderombudsman pleit hier vandaag voor in het rapport Mijn Zorg, Mijn Zaak. Ze wil meer inspraak voor de jonge patiënt bij de behandeling. En dat is nodig om de ziekte en behandeling in het leven te laten passen en niet andersom. En als je dit hoort en je hebt ervaring met medische zorg voor kinderen, hoe goed luisterde de arts naar jouw kind? Deel het met ons via de Radio 1-app. Margriet Kalverboer is de kinderombudsman. Zij doet deze oproep. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat missen de kinderen vooral? Is het de uitleg over welke behandeling ze krijgen of is het echt inspraak? Dus de vraag, wat zou je zelf willen? Ja, eigenlijk het laatste. Wat zou je zelf willen? En wat kinderen heel belangrijk vinden, is dat de behandeling in hun leven past. Dus dat echt gekeken wordt naar hoe hun dagelijks leven eruit ziet. En als een behandeling of als een heel veel impact heeft, dan willen ze dat soms liever op een ander moment. Of ze willen echt goed weten waarom het werkelijk nodig is. Omdat ze bijvoorbeeld juist een toetsweek hebben die ze niet willen willen missen. Of omdat ze een vakantie hadden. Of ja, zoiets dergelijks. En dat missen kinderen vaak het meest. En dan zijn ze in een spreekkamer geweest. Of dan hebben ze met een dokter gesproken. En dan hebben ze zelf ook niet altijd aangegeven wat ze het meest belangrijk vonden. Dus daar moeten ze toe uitgenodigd worden. Maar in hoeverre zijn kinderen in staat om zelf te bepalen, te kiezen wat de juiste behandeling voor hen is? Nou, kinderen, met name kinderen die veel ervaring hebben met ziekenhuizen, die zijn op dat gebied heel wijs. Je wordt een beetje ouder als je, en volwassener als je dat soort ervaringen hebt. Dus kinderen weten dat heel goed. En daarbij komt dat als er echt een reden is dat het niet anders kan, dan hebben kinderen daar alle begrip voor. Dus daar kan je met kinderen en jongeren heel goed over praten. En hoe kunnen zorgprofessionals zorgen dat ze kinderen beter horen? Nou, dat zit in een paar dingen. Als je hoort, kijk, heel veel kinderen zeggen over het algemeen gaat het goed. Maar als je hoort als het niet goed gaat, dan zeggen ze ja, de dokter heeft haast. Of er is, ik heb iets gezegd en er is toch niet echt naar geluisterd. Dus er moet ruimte zijn, er moet aandacht zijn. De artsen en de verpleegkundigen die kinderen en jongeren het prettigst vinden, ja, die vragen ook gewoon naar hun leven of maken af en toe eens een grapje. En kinderen die hebben te vaak het gevoel dat ze de spreekkamer uitkomen en dat ze denken van ja, het is toch niet gegaan over wat ik belangrijk vond. En dat is ja, hoe zij hun leven zo gewoon mogelijk kunnen leven. En niet alleen de zorgverleners moeten betrokken worden, ook school en sportclubs. Waarom is dat? Ja, nou, eigenlijk alle kinderen gaan naar school. En als je ziek bent of als je met ziekte te maken hebt, dan heeft de school daar ook mee te maken. En soms merken kinderen dat er te weinig aandacht is voor dat zij de dingen net een beetje anders doen. Soms zijn er kinderen die, ja, die aanpassingen nodig hebben en ja, waar de school dat niet altijd ziet. Maar ook andere kinderen. Waar ik eigenlijk ook wel van schrok, was dat toch wel veel kinderen en jongeren zeiden dat ze gepest werden vanwege wat ze hadden. Dus ook daar moet school aandacht voor hebben. En kinderen en jongeren moeten het kunnen uitdragen. En voor wat betreft sport, nou, het voorbeeld van een meisje die zegt, ja, ik heb op hockey maar niet gezegd wat er met mij aan de hand is, want anders zit ik altijd op de bank en dat wil ik niet. Dus daar hebben kinderen, daar hebben ze ook wel. Daar willen ze in principe ook het gesprek over aangaan. Maar ze willen vooral mee kunnen doen. Dus niet over kinderen praten, maar met kinderen. Dat is wat we nu gaan doen. We praten verder met Nout. Nout, je bent 12 jaar. Goedemiddag. Je zit in de rolstoel vanwege cerebrale parese. Je hebt veel zorg nodig. Nout, heb jij wel eens meegemaakt dat je in het ziekenhuis was en dat er over jou werd gepraat en dat jou niet werd gevraagd, wat zou jij nou willen? Geen jij hoort ons moeilijk. Nou, dan gaan we even kijken. Nou, dan gaan we nog even terug naar. Oh, we gaan naar Tijmen, die heeft ingebeld. Tijmen Zuiderwijk, 18 jaar, longpatiënt. Goedemiddag. Hi, goedemiddag, Michel Antoine. Hoi, hoi. Hoe lukt het jou om de artsen naar je te laten luisteren? Nou, ik herken inderdaad wel wat de ombudsvrouw zegt. Dat inderdaad dat er onvoldoende naar kinderen wordt geluisterd. Gelukkig heb ik een fantastische longarts gehad die wel heel goed naar mij luisterde. En ik denk dat dat inderdaad nog te erg aan de arts zelf ligt. Of inderdaad goed naar de kinderen worden geluisterd. Want dat is ook wat ik zo belangrijk vind in dit rapport. Want ik heb zelf een hele goede ervaring gehad. Maar er zijn nog te veel jongeren, zoals de kinderombudsvrouw net al vertelde, die het eigenlijk helemaal niet hebben. En dat is hartstikke zonde. Maar ik hoor aan alles, jij bent een mondig type. Jij staat je mannetje wel. Dat is natuurlijk van persoon tot persoon anders. Ja, precies. Dus de ervaring die ik heb, dat is omdat ik inderdaad, wat je net al zei, niet op mijn mond ben gevallen. Maar dit is natuurlijk eigenlijk hoe het voor alle kinderen zou moeten zijn. En dat dat niet zo is, ja, dat is hartstikke zonde. En heb je een praktisch voorbeeld van hoe het is gegaan een keertje, dat jij zelf hebt meebesloten over jouw medische behandeling? Ja. Ik weet niet of dit het allerbeste voorbeeld is, maar toen ik ging. Ik heb altijd al longproblemen gehad, maar toen ik ging puberen, door de puberteit is het wat erger geworden. Dus toen moest ik van de huisarts naar daadwerkelijk ziekenhuiszorg. En toen ik voor het eerst met mijn longarts kwam, en dat begreep ik ook heel goed, begon ze eigenlijk gewoon bij wat is nou stap 1. Terwijl ik zoiets had van nou, ho eens even, ik heb al best wel een aantal jaar ga ik naar de huisarts met dit soort dingen. Dus we konden al best wel, doordat ik kon vertellen over wat er tot nu toe was gedaan, konden we best wel een aantal stappen overslaan, waardoor we dus al eerder bij een juiste diagnose konden komen. Ja. We gaan even terug naar Nout. 12 jaar oud dus. Die zit in een rolstoel. Goedemiddag, Nout. Goedemiddag. Ja, we horen je nu luid en duidelijk helemaal goed. Heb jij wel eens meegemaakt, Nout, dat je er niet tussen kwam in het ziekenhuis? Dat ze iets besloten en dat je het misschien wel anders had gewild? Ja, zeker gast. Ja? En hoe ging dat? Vertel eens. Hoe ging dat ook weer? Die opname? Ja. Ik had een opname. Mm-hmm. En ze hadden een schema gemaakt. En dan moest ik per se met mama om 4 uur een spelletje gaan spelen. Ik maak toch zelf wel uit of ik om 4 uur een spelletje ga spelen. Want dat schema was helemaal vol met fysiotherapie, ziekenhuis, school. En toen dacht ik echt van ik maak toch zelf wel uit wat ik met mijn vrije tijd doe. Want ik heb ook gewoon vrienden die willen weten hoe het met me gaat. Dus die probeer ik dan te bellen. Maar als ik om 4 uur een spelletje wil spelen, ja, dan word je gek. Nou, dat heb je heel duidelijk uitgelegd. Nog eventjes terug naar Margriet Kalverboer. Dit is precies waar het om gaat, hè? Dat kinderen zelf aangeven, voor zover ze dat kunnen aangeven, van dit past niet in mijn schema. Ja, hij geeft een prachtig voorbeeld. Hij vindt het belangrijk om dan met zijn vriendjes te spelen. En het ziekenhuis vindt dat hij dan met zijn moeder een spelletje moet doen. Dus prachtig voorbeeld. Heeft helemaal gelijk. Want gaat het dan vooral om die praktische dingen? Om de indeling van een dag bijvoorbeeld? En minder om echt het kiezen van een diagnose? Want zo had ik het aanvankelijk begrepen. Nee, ook wel hoor. Als ik het voorbeeld noem van een meisje dat ik sprak met ernstige problemen waardoor ze zonder voeding moest hebben. En die vertelde me, ja, als de dokter van tevoren met me gesproken had, dan wist hij hoe belangrijk ik het vind om zelf te kunnen eten en dat ik daar extra moeite voor wil doen. Dus ik wil liever zelf eten dan zonder voeding krijgen. Dus het gaat echt ook wel over medische dingen hoor. Het is niet alleen indeling van de dag, maar ook wat is op welk moment voor jou het belangrijkste. En Nout, toen jij om 6 uur of om 4 uur een spelletje moest gaan spelen met je moeder, heb je daar toen iets van gezegd tegen de dokter? Of heb je tegen papa en mama iets gezegd van, nou jongen, dat gaan we niet doen? Ik heb dat niet gedaan. Nee? Ik ben heel boos geworden. Ja, ik ben heel boos geworden. En uiteindelijk ben ik bij, hoe heet die kliniek? Ja, dat maakt niet uit. Ik ben verwezen naar een kliniek voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, terwijl die dat helemaal niet heeft. Oké. Maar uiteindelijk ben je gewoon wel om 4 uur een spelletje gaan spelen? Nee. Nee? Oké. Je hebt gewoon heel goed je mannetje gestaan. Heel goed. Ja. Goed. Nout, dankjewel voor je verhaal. En hou vol. Dankjewel ook Tijmen Zuiderwijk. En dankjewel ook KN Kinderombudsman Margriet Kalverboer over kinderen die meer inspraak willen in de medische behandeling. Of love, sending you blessings from my heart. should have never without her. With love and respect, we'll prosper. Now is the time for emancipation. Stay clear from segregation. Tell her born from creation. Unity now, no hesitation. What you do in life is all about your choices. Smart decision, satisfaction guaranteed. You stand and hold your ground, you make your commitment. So don't be idolizing fools, liars and cheats. No way, so don't be idolizing fools, liars and cheats. This is the message of love, sending you blessings from. Van UB40, maar je moet je altijd afvragen welke UB40. The message of love. Een Britse politieagent heeft bekend dat hij Sarah Everard heeft ontvoerd en verkracht. Zij verdween begin maart en haar lichaam werd later gevonden. NOS-correspondent Tim de Wit, goedemiddag. Goedemiddag. Deze zaak leidde toen tot veel commotie. Wat was er aan de hand? Ja, de moord op Sarah Everard heeft het land echt behoorlijk in zijn greep gehouden. 2 maanden geleden toen het gebeurde. Zij liep toen 's avonds naar huis in het zuiden van Londen waar ze woonde. Ze was alleen en werd plotseling een auto ingesleurd. En uiteindelijk buiten Londen in een bos teruggevonden. 33 jaar oud was ze en ze bleek op gruwelijke wijze vermoord te zijn. Nou, toen dat bekend werd, werden er grote wakens voor haar georganiseerd. Je merkte dat haar moord een hele discussie op gang bracht over hoe veilig vrouwen eigenlijk zijn op straat in een stad als Londen, zeker 's avonds. En enkele dagen na de moord werd deze verdachte aangehouden, een politieagent notabene. En hij heeft dus nu bekend dat hij haar verkracht en vervolgens vermoord heeft. En wat weet je tot nu toe van deze politieagent? Het is een man van 48. Hij was 3 jaar actief bij de politie. Bewaakte onder andere ambassades in Londen, maar ook regeringsgebouwen. En wat heel opvallend was, is dat vlak voordat deze moord plaatsvond, dat hij al een keer aangehouden was voor zeer vreemd gedrag. Het bleek dat hij bij McDonald's plotseling zijn geslachtsdelen had laten zien aan mensen, met name vrouwen die daar toen waren. De politie heeft daar toen intern onderzoek naar gedaan. Die agent daar ook over bevraagd. Maar dat onderzoek was nog niet afgerond toen hij deze Sarah Everard heeft vermoord. Hij was dus ook gewoon op vrije voeten. Nou, daarover is zelfs tot op de dag van vandaag nog veel discussie over binnen het Britse politiekorps. Of deze agent niet veel harder had moeten worden aangepakt. Veel scherper ook in de gaten gehouden had moeten worden. Nou, dat is niet gebeurd. En uiteindelijk is hij dus in staat gebleken om zelfs een onschuldige en vrouw van 33 te vermoorden. En heeft hij zelf al iets gezegd over de dood van Everard? Ja, want vandaag was de eerste inhoudelijke zitting in de zaak. En op de vraag of hij dit gedaan had, heeft hij meteen schuld bekend. Ook heeft hij dus meteen bekend dat hij haar heeft verkracht voordat hij haar heeft vermoord. Dat heeft hij via een videolink vanuit de gevangenis bekendgemaakt. Hij was dus zelfs niet lijfelijk bij de zaak aanwezig. Maar verder heeft de rechter hem niet aan het woord gelaten. Dat zal gebeuren bij de verdere inhoudelijke behandeling van de zaak. Maar daarmee staat dus nu na vandaag onomstotelijk vast dat deze 48-jarige agent de dader is, dat hij haar vermoord heeft. Nou, wat zijn straf wordt, zullen we echt nog even af moeten wachten, want deze zaak gaat echt wel een aantal maanden duren. Maar er is in ieder geval een stuk meer duidelijkheid gekomen dus over wie achter de moord van deze Everard zat. Dankjewel. NOS-correspondent Tim de Wit. De Chinese muur, de beelden van Paaseiland, de Amsterdamse grachtengordel, het zijn enkele voorbeelden van de UNESCO Werelderfgoedlijst. En de kans is zeer groot dat de kolonie van weldadigheid aan dat rijtje wordt toegevoegd. Angelie Sens schreef een biografie over de geestelijk vader van deze kolonies, Johannes van den Bos. Goedemiddag. Goedemiddag. In 1818 werden deze koloniën opgericht. Wat was het achterliggende idee hierbij? In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt en wat ook in de persberichten staat, was het niet bedoeld om de armoede op te heffen. Maar Johannes van den Bos had een veel breder idee, een veel grootser idee. Hij wilde de hele economie, de imperiale economie, als geheel bevorderen. En een van die projecten was waar de kolonie van weldadigheid, waardoor dus mensen aan het werk gezet konden worden, uiteraard. Maar ook zich konden verheffen, hè, met onderwijs, met dingen leren. Ze moesten naderhand weer in de maatschappij terugkomen. En voor hem was dit project en alle andere projecten die hij deed een soort vliegwiel om de economie naar een grotere hoogte te brengen. En waarom gebeurde dit vooral in Drenthe? Dat is min of meer toeval, want hij heeft ook gekeken naar gronden in bijvoorbeeld Brabant. Hij heeft ook gekeken in gronden in Groningen. En in Drenthe, waar nu Frederiksoord is bijvoorbeeld, dat was het eerste stuk land wat hij tegen een redelijke schappelijke prijs kon krijgen. Ja, Frederiksoord dus, de eerste kolonie die Johannes van den Bos opzette. Verslaggever Roos Oosterbaan ging naar het huis waar hij toen woonde. Het dient nu als kantoor voor de Maatschappij van Weldadigheid, die het gebied beheert, waar Minne Wiersma directeur is. We zijn nu hier bij Huis Westerbeek in Frederiksoord. En hier heeft Johannes van den Bos ongeveer 200 jaar geleden met zijn gezin 10 jaar gewoond. Tussen de bossen, prachtig landhuisje. Ja, ik kan je vertellen, dit is niet een vervelende plek om kantoor te mogen houden. En straks misschien op die werelderfgoedlijst. Ja, de kans is nu wel enorm toegenomen. Daar zijn we echt blij mee. Wat zou het voor u betekenen? Ik verwacht wel dat het toch wel weer meer toerisme met zich meebrengt. Nou, een stukje economische boost, zeker op toerisme. Het zou ons hier wel passen. Drommen en toeristen straks? Nou, dat verwacht ik niet. En dat hoop ik ook niet. We zitten hier echt niet te wachten op een kwartier autorijden. Verderop ligt Giethoorn. Er komen 1,5 miljoen toeristen. Daar zitten we echt niet op te wachten. Maar u wil in uw museum vast wel iets meer mensen. Ja hoor. We zijn net door een prachtig bospaadje hier een beetje richting het dorpje gegaan. En hier ook een terras aan een winkeltje vast. We hebben een terras voor mooi weer en binnen zit je tussen de antieke spulletjes. Wat vindt u ervan dat u mogelijk straks een bedrijf heeft in het werelderfgoedgebied? Ja, fantastisch natuurlijk. Ik doe ook rondleidingen hier in het gebied met een elektrische kar. En ik vind het een fantastisch verhaal. En niemand weet het, dus dit is een uitgelezen kans om meer mensen kennis te laten maken met de geschiedenis van Johannes van den Bos. Gaat u de prijs dan ook omhoog doen van de koffie? Nee. Maar uiteraard, op die lijst betekent meer aandacht. Dat zal zeker betekenen dat meer mensen denken van, dat gaan we ook eens bekijken. We lopen weer even door naar de typische koloniewoningen. Om de 80 meter zie je een koloniewoning. Ik reed hier natuurlijk net ook even doorheen. En als ik niet goed had opgelet, dan was me eigenlijk niet zo erg veel opgevallen. Nee, ik begrijp dat jij die vraag zo stelt. Maar als je het verhaal weet en je gaat dan het landschap in, dan ga je het landschap in één keer lezen. En dan zie je in één keer, wat zijn dat hier allemaal rechte lanen, rechte bomenrijen, de ritmiek van onder 80 meter een koloniewoning. En dan begrijp je in één keer wat je ziet. Heel anders dan de omgeving verderop. Dit is zoals je een huisje tekent. Rieten dakje, twee raampjes, één raampje boven. Ja. En de schoorsteen erop. Ja, wij verhuren deze oude koloniewoningen. En nemen van mij aan dat ze niet in de staat zijn zoals iedereen in Nederland zou willen wonen. Dus ze zijn echt wel wat verouderd. Dus. En helpt het dan om een erfgoedlintje eraan te hebben? Wij rekenen ons niet rijk. Het gaat meer om de bekendheid. Maar we hopen wel dat met deze bekendheid dat er misschien meer fondsen zijn die bereid zijn om hier iets in bij te kunnen dragen. Fijn dus voor de renovatie van de huizen en de omzet van de ondernemers die UNESCO-lijst. Maar niet iedereen staat te springen. Ik spreek hier een inwoner van een ander historisch gebouw. Dit is de graankeuken geweest vroeger. Een van de eerste gebouwen die gezet is. Voor de mensen die hier op het land werkten? Ja, mijn opa heeft dit huis gekocht. Hij heeft lesgegeven hier in de tuinschool. Daarom is iedereen verhuisd. En zodoende komt mijn familie hier vandaan. Wat betekent het als dit mogelijk straks naast de Eiffeltoren en de Amsterdamse grachten op de UNESCO werelderfgoedlijst terechtkomt? Heel veel mensen. Ja, vrees je daarvoor? Nou, enigszins wel. Het is natuurlijk voor het gebied wel heel leuk. Hè? Nou, dat levert gewoon omzet en geld op. Maar de drukte, hè, dan heb je in je achterhoofd de drukte die in Giethoorn zit bijvoorbeeld. Ja, daar zit ik direct niet op te wachten. Dus dat zit bij mij en bij meer mensen wel een argwaan. Dus misschien liever niet die lijst op. Als het zo druk wordt en mensen hier bij ons in de voortuin staan, dan daar zit ik dan weer niet op te wachten. We praten erover verder met historicus Angelie Sens. Het is eigenlijk heel vooruitstrevend, hè? Zo'n klein huisje, zelfvoorzienend, een soort tiny housing. Nou, het project op zich is natuurlijk heel vooruitstrevend geweest. Maar ik moet er even van tevoren bij vertellen dat er zijn in totaal 7 kolonies gebouwd. Maar in 7 jaar tijd, dus tussen 1818 en 1825... zijn er 5 in de noordelijke Nederlanden en 2 in de zuidelijke Nederlanden uit de grond gestampt, om het zo te zeggen. Met allemaal dat soort huisjes. Met 2,5 à 3 hectare grond eromheen. Om dus mensen, gezinnen een zelfstandig bestaan te kunnen laten opdoen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat Johannes van den Bosch heel erg vooruitstrevend was. Hè? Hoe overtuigde hij anderen? Nou, ik weet niet of je zijn portretten ooit gezien hebt. Er zijn 3 portretten van hem gemaakt. Maar vooral, alle 3 stralen ze... Hoe zeg je dat? Ambitie uit, daadkracht. Hij kijkt op de wereld in met een overtuigende blik. Dus en hij was ook volgens mij ontzettend charmant. Hij heeft dus in een heel korte tijd, in een jaar tijd... heeft hij 22.000 mensen kunnen overtuigen om lid te worden... om donateur te worden van de Maatschappij voor Weldadigheid. Ja. Dus vanaf tussen 1818 en 1820 ongeveer waren er 22.000 inschrijvingen die minimaal 1 stuiver per week betaalden. Ja. En jullie worden definitief bepaald of deze koloniën op de werelderfgoedlijst komen. Wat denk jij dat het gaat betekenen als dit inderdaad werelderfgoed wordt? Nou, wat ik allereerst jammer vind is dat er een aantal jaren geleden dus een eerste aanvraag is ingediend voor alle 7 koloniën, waar ik het net over had. Mm-hmm. Maar daar is door de toenmalige commissie een aantal jaren geleden had problemen met een aantal aspecten. En vooral het feit dat het aantal van die koloniën dus een onvrij karakter hadden en geen vrij karakter hadden. Dus nu zijn er maar 4 koloniën, 1 in België en 3 in Nederland, op de lijst gekomen. Oké, okay. We gaan het afwachten. Dankjewel, Angelie Sens, historicus en biograaf van Johannes van den Bosch. En 1 miljoen Nederlanders stammen af van deze koloniën. Via de site koloniënvanweldadigheid.eu kun je uitzoeken of jouw voorouders daar ook hebben rondgelopen. Straks is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met huisarts Roy Beijaard. Heb je vragen? Nou, die heb ik wel. Dan kun je ze nu nog stellen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En afgelopen weekend kwamen bij het Friese Bozum 2 inzittenden van een auto om het leven na een botsing met een trein op een onbeveiligde overweg. In heel Nederland zijn er nu 280 onbeveiligde spoorwegovergangen. Waarom worden die niet gesloten? Dat zo meteen in Blok en Twan. NPO Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. Nederlanders kunnen later deze week weer op vakantie naar Duitsland, Oostenrijk en het noorden van Italië. Het reisadvies voor deze landen gaat binnenkort van oranje naar geel, meldt Telegraaf. Dat betekent dat niet noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan en dat je na terugkeer niet in quarantaine hoeft. Het gaat de goede kant op met de coronacijfers. Het aantal nieuwe positieve tests lag de afgelopen week bijna 30% lager dan een week eerder. Op de IC is het aantal opnames met ruim 40% gedaald. Er liggen nu 937 mensen met corona in het ziekenhuis. 113.000 websites die illegale of vervalste medische producten verkochten zijn offline gehaald. Dat meldt Interpol dat de actie coördineerde in 92 landen. Grote hoeveelheden nep-coronatests en niet goedgekeurde mondkapjes zijn in beslag genomen met een totale waarde van bijna 19 miljoen euro. En de politie heeft 3 mensen aangehouden in verband met de dood van een baby uit Heerlen. Het gaat om de ouders en een oma van het kind. Het jongetje van 4 maanden werd eind april met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht, waar het 3 weken later is overleden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag tussen de Meern en Woerden. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Etteleur en Rukve 10 minuten vertraging. Hier is ook de rechterrijstrook dicht en dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met huisarts Roy Beijaard. Roy, goedemiddag. Ah, Misha. Ziekenhuizen zien soms dat coronapatiënten met een zwakke afweer worden opgenomen terwijl zij volledig gevaccineerd zijn. En daarom wordt onderzocht of kwetsbare patiënten meer prikken nodig hebben om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Wat vind jij van de 3e prik? Ja, volgens mij is dat goed. Ze zijn het nu aan het onderzoeken. Maar het is sowieso, als je een zwak immuunsysteem hebt, doordat je een ziekte in je afweer hebt of doordat je behandeld bent met chemotherapie, dan wordt je immuunsysteem zeg maar wat minder makkelijk wakker van een prik. En als je dan na twee prikken merkt van ik kan toch nog ziek worden. Overigens, die mensen die dan ziek worden, die komen vaak niet op de IC. Of dat valt dan nog mee. Maar als ze erop komen, is het natuurlijk heftig. En als die mensen na die twee prikken nog niet een sterk genoeg afweer hebben, ja, dan is het natuurlijk een heel goed idee om een derde prik te geven. We hebben in Engeland hebben ze het overal over de booster in september voor iedereen. Dus weet je, dat is iets waar veel virologen en epidemiologen nu aan denken. Dus volgens mij, ja, ze moeten het nog een beetje onderzoeken hoe dat verder gaat. Maar volgens mij is het een goed idee. En mensen die na een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca een tweede prik met Pfizer krijgen, ontwikkelen een betere afweer tegen het coronavirus dan na een tweede dosis AstraZeneca, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Saarland in Duitsland. Hoe verklaar jij dit? Ja, dat is grappig. Eigenlijk weten zij het natuurlijk zelf ook niet. Hè. Ze doen dat onderzoek en dan zien ze opeens, ze weten eigenlijk niet of de afweer beter is, maar ze zien wel meer antistoffen en meer afweercellen. En dat is natuurlijk opvallend. Dat kan zijn omdat het twee verschillende soorten vaccins zijn. Het ene is zo'n RNA-vaccin, het andere is zo'n vaccin waar een deeltje van het virus in een ander virus zit. En het kan best zijn dat die een beetje ander profiel hebben, waardoor je een bredere bescherming krijgt. Dus ja, dat is wat ik er een beetje bij fantaseer. Maar het is inderdaad, je ziet inderdaad dat er opeens veel meer antilichamen, het overigens ook wel bij twee Pfizer prikken. Dat is ook meer dan AstraZeneca. Maar die combinatie van AstraZeneca en Pfizer, dat levert extra antistoffen op in je bloed en ook extra immuuncellen. En dat zou misschien ook wel gelden voor AstraZeneca en Moderna dus. Dat zou heel goed kunnen, want Moderna is ook zo'n RNA-virus. Dus dat zou best kunnen, ja. Een bericht van Marta. Virus, ja. Ja, omdat ik positief getest ben, heb ik een eenmalige Pfizer-prik gehad. En nu hoor ik dat ik toch voor een betere bescherming voor een tweede prik in aanmerking zou komen. Hoe zit dat? Ja, daar kan je heel veel over filosoferen. De essentie is natuurlijk eigenlijk dat als je één keer corona hebt gehad, dat je daarna een tijdje immuun bent. Of misschien wel een langere tijd. Nou zeggen we, ja, dan geven we er toch nog een prik bij, want dan ben je nog eens een keer extra immuun. Nou, maar je kan ook zeggen, luister, we doen het hele vaccinatieprogramma, namelijk die twee prikken, naast jouw besmetting. Want misschien lijkt dat helemaal niet op elkaar. Dat is een beetje, overdrijf dat een beetje, maar stel, je krijgt nu het India-virus, daar word je ziek van. En in die twee vaccins, die twee prikken, zit bijvoorbeeld alleen het Britse virus, of in ieder geval de oude variant en nog wat andere mutaties. Dus het kan best zijn dat als je die twee prikken bovenop je oorspronkelijke besmetting hebt, dat je dan gewoon breder tegen verschillende mutaties beschermd bent. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat ze zeggen, nou, als je dat virus gehad hebt en je krijgt één prik, dan is dat ook voldoende. Maar nadenkend over wat zou dat allemaal kunnen doen, kan je in het ene geval zeggen van, nou, je hebt een sterkere afweer, maar als je dus het virus krijgt en de prik erbij, heb je ook nog een bredere afweer. Ja. En dat is een argument om het alle twee te doen. Dan nog een vraag van Grietje. Mijn moeder heeft binnen 2 uur na het Pfizer-vaccin 2 TIA's gehad. Mijn moeder heeft vaatproblemen, ik als dochter ook. Kan ik het vaccin veilig nemen? Dat is een hele lastige vraag, Twan. Want het is, je kan je afvragen of die TIA's direct na zo'n prik of dat kan. Dus ik vind dat lastig. Maar als er veel hartvaatproblemen in je familie voorkomen, dus ook TIA's, dan zou je juist zeggen, neem dan het vaccin wel. Want we weten dat ook het coronavirus trombose kan geven. Dus wat dat betreft zou ik geneigd zijn, als er hartvaatziekte in je familie voorkomt of kans op trombose in je familie voorkomt, dan zou ik juist die prik nemen. En een vraag over het gele boekje van Hans. Als ik bij de huisarts word geprikt, wordt dat dan in het gele boekje gezet? Ja, er zijn steeds meer huisartsen die dat doen. Het is natuurlijk eigenlijk zo dat je zo'n kaart krijgt met de eerste sticker, met een krabbeltje en dan de tweede sticker. En nu zegt ook de LHV, de Landelijke Huisartsenvereniging, die zegt, het is prima, die stickers kunnen ook in het gele boekje, in het vaccinatieboekje, wat je normaal voor reisvaccinaties gebruikte. En dan zet de huisarts daar een krabbel naast en dan is dat voldoende. Dus dat kan. De GGD zet er nog een stempel bij. Daar heb ik ook even gevraagd van, hoe zit dat eigenlijk? Is die stempel belangrijk? Nee, die stempel is helemaal niet belangrijk. Dat bewijs in je boekje, dat stickertje en een krabbel van de huisarts, is voldoende. En dan, dan kan je dat overal laten zien. En ook nog een vraag van MB, de favoriete collega van T van P. Gisteren is ze gevaccineerd. Heel veel pijn in haar arm. Twee vragen, gaat het vanzelf over of moet die arm eraf? Is dat een serieuze vraag? Nee, het is wel echt serieus. Het is wel echt heel pijnlijk, ja. Nee, je kan. Er zijn mensen die echt een vrij dikke arm, pijnlijke arm krijgen. Met ook nog eens klieren in hun oksel. Hè? En als je dat direct na dat vaccin krijgt, of de volgende dag of twee dagen later, dan is dat eigenlijk alleen maar een teken van goede afweer. Je hebt een heftige reactie. Dus dan moet diegene van die afkortingen die je net noemde, moet wel een heel goed immuunsysteem hebben. Ja, maar de pijn gaat vanzelf over, hoor. MB. Oké, T van B. Dankjewel, Roy. Morgen is er ook weer een spreekuur dan met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Vragen zijn welkom via de mail blok@avrotros.nl of via de gratis app van Radio 1. Blok. En Twan. Tot 4 uur. Op NPO. Radio 1. Lido missed the boat that day. He left the shack. That was all he missed, and he ain't coming back. And two stone bar in a gin joint car, he made a stop just long enough to grab a handle off the top. Next stop, Chi-Town, Leo put the money down and let him roll. He said, one more job ought to get it, one last shot before we quit it, one for the road, lead up, whoa, he's for the mic, he's for the show, lead all the way for the goal, lead up, whoa. Kijks, 1977 aan Lido Shuffle. Het RIVM heeft net de corona-weekcijfers gepubliceerd en de besmettingen blijven dalen. We praten erover met NOS-redacteur Joost Schellevis. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat valt op aan de nieuwe cijfers? Nou, dat het eigenlijk op alle vlakken nog steeds wel erop vooruit blijft gaan. Dus meer prikken, minder positieve tests, minder ziekenhuisopnames. Er is nog een kleine kanttekening om te maken. En dat is dat de afname van positieve tests het kleinst was onder kinderen, dus eigenlijk iedereen onder de 18 jaar. En dat ook meer tests bij hen zijn afgenomen. Nou, en dat kan komen door de opening van de middelbare scholen. Maar het aantal positieve tests in die groep daalt dus wel. Hij daalt alleen minder snel dan op andere vlakken. Maar goed, dat is dus wel iets om in de gaten te houden. En wat verwacht het RIVM voor de komende periode? Nou, de seinen zijn nog steeds gunstig. De cijfers blijven ook nog steeds dalen. Maar waarschuwt het RIVM, het is nog steeds belangrijk om je aan die maatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent. Dat heeft denk ik niet iedereen meteen instinctief door, inderdaad. Want het is nog niet per se gezegd dat het echt een hele mooie zomer gaat worden. Maar, zeggen ze ook bij het RIVM, er is wel goede hoop. En ze hopen er wel op dat dat inderdaad gaat gebeuren. Joost Schelvis, dankjewel. NPO. Radio 1. Het Volksparkstadion is van Oranje. Blok en Twan. Marco van Basten. 2-1. Vlak voor tijd. Senden. Goed meegenomen. Kluivert. Ja. Dat zijn er vier. Nederland naar de halve finale. Arjen Robben. En van Persie. Ja. En dat soort mooie geluiden hopen we de komende weken natuurlijk weer te horen. Vrijdag begint het Europees kampioenschap. Zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. En tot die tijd blikken we terug op een aantal memorabele EK-wedstrijden uit het verleden. En vandaag mijn ESPN-collega Jan-Joost van Gangelen. Jan-Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is de Oranje koers bij jou al? Nou, ik moet zeggen, het is wel grappig. Hoe vaak hebben we nu al die fragmenten gehoord die je net even liet horen? Ik krijg dan toch altijd weer kippenvel. Kan ook komen omdat ik met mijn voet in het water hang in Loosdrecht. Maar in dit geval kwam het toch wel echt weer gewoon doordat ja, alles meteen weer boven komt. En die oranje koorts moet nog een beetje ontstaan. Nog geen Van der Vaart shirtje bij jou? Geen snollebolletjes? Nou, jawel. Mijn kinderen en ik, alle drie zijn wel in het oranje. En dat Van der Vaart shirtje, inderdaad, dat is wel een goeie dat je dat zegt. Dat hij me dat nog niet eens heeft aangeboden, gewoon een originele. Dan gaan we naar jouw keuze. Je koos voor de wedstrijd tegen Frankrijk op het EK 2008. Maar eigenlijk moeten we één wedstrijd terug, want het toernooi in 2008 begon met een fantastische eerste groepswedstrijd tegen wereldkampioen Italië, die met 3-0 werd gewonnen. En zo klonk de 2-0 bij langste lijn. De bal gaat naar helemaal naar de rechterkant van het veld. Kuyt kopt die bal en dan gaat Sneijder. De bal gaat erin. Het is ongelofelijk. We staan met 2-0 voor. De wereldkampioen staat met 2-0 achter. Wat een aanval. Wat een ongelofelijke aanval. De ruimte aan de linkerkant van Bronckhorst. Het doorkoppen van Kuyt. En daar is Wesley Sneijder. Nederland op 2-0 voor. De wereldkampioen. De wereldkampioen. Met 2-0 achter. Wat dacht jij na deze wedstrijd? Dacht je dat we Europees kampioen zouden worden? Nou, het is sowieso zo. Kijk, die eerste en die tweede wedstrijd was ik naar Bern gereden om me daar in het gewoon volledig onder te dompelen in het Oranje Legioen. Het waren natuurlijk de twee finalisten van het WK van 2006. Dus Frankrijk en Italië waren gewoon grootmeesters. En wij kwamen daar toch een beetje als relatieve underdog dat groepje in met Van Basten. Maar Van Basten had al vanaf het begin af aan al gezegd, het wordt allemaal niet te ingewikkeld. Van der Vaart en Sneijder hebben dat allebei wel eens verteld. Het enige wat Marco eigenlijk altijd zei voordat zo'n wedstrijd begon, zei hij, jongens, gaan jullie vandaag eigenlijk nog wat leuks laten zien of valt het een beetje tegen? En er waren geen tactische beslommeringen, dat was niet al te ingewikkeld. Ja, en die twee wedstrijden in Bern, kijk, ik ben heel erg van, ik zou heel graag een keer dat we wereldkampioen worden. Hè. Europees kampioen zijn we een keer geworden in 88. Wereldkampioen wil ik ook een keer worden. Maar tegenwoordig gaat het alleen maar eigenlijk om resultaat. En dat is gewoon bloedirritant. Ik ben een beetje een romanticus, een ouderwetse liefhebber. En dat betekent dus dat ik eigenlijk alleen maar van mooi voetbal hou. Dus van aanvallend voetbal, niet al te defensief, niet te saai. Ik heb liever tien keer liever een 5-4 dan een 1-0. Maar tegenwoordig, dat zag je dit jaar ook in de Europa League en in de Champions League, alle goed georganiseerde teams die als echt team functioneren, die voetballen lelijk, maar die weten uiteindelijk wel de prijzen te winnen. En ik vind dat echt doodzonde. Dus ik ga altijd voor dit soort wedstrijden eigenlijk 10 keer liever dan dat ik kampioen word uiteindelijk. Dus ik had wel ijle hoop, hoor. Maar meestal als je een toernooi zo goed begint, je moet het toernooi eigenlijk een beetje lelijk beginnen. Dat is eigenlijk de strategie als je kampioen wil worden. Met een vies gelijkspelletje tegen Oekraïne zo dadelijk op zondag. Of misschien zelfs wel gewoon een 0-0. Echt, dat het helemaal nergens op lijkt. En dan in het toernooi groeien. Maar in 2008 was je dus al de eerste twee groepswedstrijden dronken van geluk. 3-0 en 4-1 van de nummers 1 en 2 van het WK. Ja, en met een voetbal. Kijk, het lullige is, dat hebben we daarna eigenlijk met Oranje nooit meer gezien. Oranje is tweede geworden op het WK van 2010, derde in 2014. Maar echt dat oogstrelende voetbal, waardoor iedereen denkt, wat zijn dit voor gasten? Ja, dat vind ik eigenlijk mooier dan de zegen. Dus ik was na twee wedstrijden al tevreden. Mij maakt het allemaal niks meer uit eigenlijk. Ja. Mooi voetbal tegen Italië. Mooi voetbal ook tegen Frankrijk. Evert, kom er maar in. Van der Vaart. En daar is hij, Dirk Kuyt. Jawel, de kleine dekselse Dirk Kuyt scoort uit de corner die hij zelf versiert. En deze goal viel al na 9 minuten. Opnieuw een goede start tegen een groot voetballand. Wat maakte het Nederlands elftal toen zo sterk volgens jou? Ja, ik denk de volledige vrijheid van geest, als ik heel eerlijk ben. We hadden natuurlijk toen geweldige spelers, die allemaal ook nog eens een keer in vorm waren. Maar het is bij types als Sneijder, als Van der Vaart, als Kuyt, Van Persie ook, Robben. Dat zijn gasten, als je die niet volpompt met informatie, dan zijn het jongens die een natuurlijke band met elkaar hebben op het veld. En dan krijg je voetbal te zien waar je eigenlijk alleen maar van kan dromen. Dus dat is niet heel erg getraind, dat is niet heel erg tactisch. Maar dat is een soort automatisme. Kijk, Van der Vaart is die met wie ik vaak van die filmpjes opneem. Die zegt ook altijd, jij kan er echt helemaal niks van. En dat klopt ook. Hij hoeft niet na te denken als voetballer. Dus als je als voetballer, elk team heeft natuurlijk waterdragers en poetsers en schoppers. Maar degene die voetbal zo mooi maken, dat zijn spelers. Die zijn gewoon begaafd en die hebben een prachtig talent gekregen. En die hoeven dus ook niet na te denken. Ja, dat was in die wedstrijden, was het een soort ondoordacht voetbal. Het was eigenlijk een soort pleintjesvoetbal op een EK. Dus het was showboterij, maar ook niet op het overdrevene af. Eigenlijk had het alles. Het was totaal voetbal. Kijk, Nederland werd ooit groot op het WK van 74. Maar misschien waren deze twee wedstrijden eigenlijk nog wel mooier en beter ooit. Wesley Sneijder maakte er uiteindelijk 4-1 van. Van Persie. Sneijder. Sneijder! C'est passé voor de Fransen. De knock-out. Wat geweldig. Wat een oranjefeest. De hoofdstad van Zwitserland schudt op zijn grondvesten. En Jan-Joost van Gangelen liep mee in de oranjemars door Bern. Ja, echt. Ja, die derde wedstrijd wonnen we ook nog tegen Roemenië. Maar waarom ging het mis tegen Rusland? Ja, het had eigenlijk meerdere redenen. Kijk, Hiddink was natuurlijk uitgenast. Hiddink was de coach van Rusland. Die derde wedstrijd, daar kwam al een heel ander team het veld in. Daar ben ik altijd zelf nooit zo'n heel erg voorstander van. Ik denk altijd, laat die derde wedstrijd nou ook gewoon door dezelfde gasten spelen, zodat je in een soort flow blijft. En toen was het verschrikkelijke verdrietige verhaal rondom Galit Boularus. Wiens vrouw toen, ik meen een dag voordat we tegen Rusland speelden, bevallen is van een dood kindje. Het was natuurlijk een groot persoonlijk drama. Dat heeft echt iets met die groep gedaan. En daarnaast was Hiddink, de zilveren sluwe vos die hij is, die had gewoon iets heel slims bedacht op het Nederlands elftal. En wij hebben daar eigenlijk geen moment lang een antwoord op gehad. Het voelde ook alsof het van kiet af aan al, ik zat te kijken en ik denk, wat is dit? Hoe kan dit in hemelsnaam nog goed aflopen? Dus de geest was uit de fles. Het had meerdere redenen. En we zullen het nooit weten. En Boularus met zijn vrouw zullen daar ook een onderdeel van zijn geweest. Maar het mocht gewoon helaas niet zo zijn. Maar ondanks dat we dus meteen eruit gingen in de volgende ronde, heb ik dus nog steeds die twee wedstrijden als gegrift in mijn geheugen. En het mooie is, jullie begonnen net over die Oranje Legioen. Ik ben vaak bij dat soort wedstrijden geweest. En ik vind het altijd mooi, dan verkleed ik me gewoon. Dan ga ik er gewoon tussen lopen. En in Bern, dat heb ik echt. Ik denk dat er 200.000 Oranje mensen waren. Er waren veel te weinig toiletten. Er liep een rivier van pies door het dorp. En mensen waren alleen maar aan het zingen, aan het hossen. En ging niks verkeerd. Geen vechtpartijen, geen opstootjes, helemaal niks. Ja, ik denk, ik heb nog nooit zoveel gelukkige mensen bij elkaar gezien. Dankjewel, Jan-Joost van Gangelen. We gingen even terug naar het EK van 2008. Morgen Jack van Gelder over het EK van 88. Afgelopen weekend ging het in het Friese Bozum weer mis. Twee mensen kwamen om het leven nadat de auto waarin ze zaten op een trein botste bij een onbeveiligde overgang. Vakbond FNV Spoor is het zat en wil dat de onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland per direct beveiligd worden. Henry Jansen, bestuurder bij FNV Spoor, goedemiddag. Goedemiddag. Toch even voor de duidelijkheid, wanneer is een spoorwegovergang een onbeveiligde overgang? Als er geen slagbomen staan en geen lampen die knipperen als de trein eraan komt daar staan. En nu zijn er 270 onbeveiligde spoorwegovergangen nog in Nederland. U spreekt vanuit uw functie veel met machinisten. Welke verhalen hoort u van hen? Nou, bijna dagelijks gebeuren er rondom die onbeveiligde overwegen bijna ongevallen. kunt zich voorstellen dat er dan mensen zo'n overweg zien waar geen slagboom staat. Oh, dat is niet zo gevaarlijk, ik loop over. En dan komt er een trein met 100 tot 130 kilometer per uur of harder zelfs aanrijden. Nou, dan heeft de machinist zijn hart ongeveer in zijn keel zitten. Dat betekent ook dat die machinist heel vaak, ook als er niemand aankomt, al met zweet in zijn handen gaat zitten. Want ja, het kan maar gebeuren. Ja. Maar het vreemde is, al decennia lang wordt er in verschillende rapporten gesproken over die onbeveiligde overgangen. Die moeten verdwijnen. Waarom duurt het zo lang? Ja, waarom duurt het zo lang? De democratie. Als jij een spoorbeheerder bent, zoals ProRail, zal die met de grondeigenaren en de gebruikers rekening moeten houden. Maar waarom het zo lang duurt, is omdat die democratie er ook voor zorgt dat een belangenafweging kan stropen. En daarom heb ik al eerder gepleit bij de staatssecretaris van Veldhoven om de overgangswet erfdienstbaarheid, zoals die dan heet, aan te passen. Dat ProRail, als ze er niet uitkomen met de grondeigenaar, over zou kunnen gaan tot onteigening. En natuurlijk met financiële compensatie en zorgen dat er een nieuwe weg aangelegd wordt, noem maar op allemaal. Want voor alle duidelijkheid, het zijn dus particulieren die veiligere overgangen tegenhouden. En het zijn niet altijd, het zijn ook gemeentes. Het zijn particulieren, het zijn natuureigenaren. Dat is ook het probleem. Het is een lappendeken van eigenaren. Dus iedere oplossing is op zichzelf. Dus tot het lang duurt, snap ik, maar in 1995 heeft de onderzoeksraad voor de veiligheid al gezegd dat ze beveiligd of gesloten moeten worden, de onbeveiligde overwegen. In 2003 nogmaals, ik zag nog een rapport in 2018 dat het allemaal veel te lang duurt. Dus ik ben er klaar mee. Ik zeg gewoon, de schop moet in de grond en tot die tijd moet de snelheid naar beneden. Zodat de kans om bij die trein weg te komen voordat de trein er is, groter wordt. ProRail heeft als doel om in 2023 de gevaarlijke overwegen te hebben aangepakt. Dat is al, dat is pas over 2 jaar. En het proces versnellen, dus u zegt eigenlijk, die snelheid moet sowieso morgen al naar beneden. Ja, die snelheid moet morgen al naar beneden, want waarom zou je risico lopen? Is mijn vraag, dan zegt ProRail, ja, maar als de snelheid naar beneden gaat, zou je zien dat bij de overweg daarvoor, die wel beveiligd is, de trein langzamer voorbij gaat. En dan kan het zijn dat de mensen door de slagbomen heen gaan, want de slagbomen staan langer dicht. Dat klopt. Maar daar kan je dan weer een boa neerzetten zoals het heet. En dan kan je gewoon op handhaven. In het bos en in de weide en bij je boerderij kan je geen boa neerzetten. Dus ik vind dat een drogreden. Die snelheid moet naar beneden. Ook omdat mensen, op het moment dat ze aan de voet van zo'n spoor staan die niet beveiligd is, en naar links en naar rechts kijken, een trein die met 130 km per uur aankomt, nauwelijks kan inschatten hoe snel het is voordat die trein ter plekke is. En de snelheid naar beneden zorgt er dus voor dat die passant ook beter kan inschatten. Ik moet toch even blijven staan. Dankjewel. Henry Jansen was dat van FNV Spoor. Tot zover deze Blok en Twan. Straks één vandaag met Joanneke van den Bergen. En wij zijn er morgen weer tussen 2 en 4, ook met het coronaspreekuur. Ja, met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avotros.nl. Fijne dinsdag. Avrotros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Die nieuwe advocaatpartner, die geeft dat kantoor wel nieuw elan, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People, executive fine consultants. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice.